کسی چیز کے نتیجے میں کوئی چیز آئے تو وہاں عطا کا لفظ بولا جاتا ہے. مثلا دودھ ہے, دودھ اب اس کو مکھیں, دودھ کو مکھنے کے بعد جو اوپر مکھن آ گیا ہے اس مکھن کو اتوہ کہتے ہیں. مکھنے کے نتیجے میں یہ مکھن آیا, اسی وجہ سے اس مکھن کو اتوہ کہتے ہیں. تو کسی چیز کے نتیجے میں جب کوئی چیز آئے تو وہاں عطا کا لفظ آتا ہے. اور ایک لفظ ہے حیتا, حیتا کا مطلب کوئی زور سے پکارے اے ادھر آ جا تو کہتے ہیں حیتا ادھر آ جا, تو زور سے پکار کر کسی کو بلانے کے لیے حیتا آتا ہے آ جا. اور ایک ہوتا ہے ہلوما, بار بار کسی کو بلانا اے آ جا بھائی آ جا بھائی آ جا بھائی ہلوما. لیکن یہاں تعال کا لفظ ہے, تعال, تعال کا لفظ جب آتا ہے آؤ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت ہی عظیم الشان, یعنی تعالو کہہ کر کے کسی عظیم الشان مقصد کو بتانا ہوتا ہے کہ آؤ میں تمہیں ایک عظیم الشان بات بتاتا ہوں. ایک حدیث کے اندر میں نے لگ, یہ بچے بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں, بالکل آپ لوگ ہٹ جاؤ, آنا جانا تو بالکل ہی بند کر دو سامنے سے, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. جی تعال کا لفظ دیکھیے ایک جگہ آیا ہے, پہلے وہ حدیث پڑھتا ہوں. حدیث, حدیث اس طرح, وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جار فارسی طیب المرقہ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم وعندہ عائشہ فأومى إليه بيده أن تعال وأومى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة أي وهذه فأومى إليه الآخر هكذا بيده الله مرتين وثلاثا رواه النسائي في كتاب الطلاق. حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الطلاق کے اندر لائے. عجیب بات تو یہ ہے کہ پوری حدیث میں طلاق کا توئے نہیں ہے لیکن امام نسائی اس کو کتاب الطلاق میں لائے. پہلے وہ حدیث دیکھیے جو ابھی میں نے پڑھا ہے, ترجمہ دیکھیے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا فارس کا رہنے والا, کانا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل فارسی جار فارسی, ایک پڑوسی تھا آپ کا فارس کا رہنے والا, طیب المرقہ جو گوشت بہت اچھا بناتا تھا, شوربہ بہت اچھا بناتا تھا, گوشت بڑا اچھا بناتا تھا. ایک دفعہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناتا یوم, ایک دفعہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے پاس حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہے آپ کی پیاری بیوی, تو بولتا ہے اشارے سے, زبان سے کچھ نہیں بولا, وعندہ عائشہ فاوما الیہ بیدہ ان تعال, اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ تعال آئیے. آپ کے پاس حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تو آپ نے بھی اشارے سے کہا تو اس نے کہا تو آپ نے بھی کہا. پوری حدیث اشاروں میں ہے. پھر سے ترجمہ دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا فارس کا رہنے والا جو گوشت بڑا اچھا بناتا تھا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہا کہ اللہ کے رسول, زبان سے کچھ نہیں میں بول رہا ہوں زبان سے, اس نے اشارے سے کہا کہ گھر میں گوشت پکا ہوا ہے آئیے کھا لیجئے, تو آپ کے پاس حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی کہ حضرت عائشہ کو بھی لے آؤں, بولتا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیوی نہیں تو میں بھی نہیں آتا, تو اس نے کہا ٹھیک ہے دونوں آ جاؤ. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے, دیکھیں پوری روایت میں کہیں طلاق کا توئے نہیں ہے مگر امام نسائی اس کو کتاب الطلاق میں لا کر باب پاتے ہیں, باب الطلاق بالاشارۃ المفہومہ, یہ باب ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ طلاق پڑ جاتی ہے اگر ایسے اشارے سے دی جائے جو اشارہ سمجھا جائے. حضرت انس یہ فرمانا چاہ رہے اور حضرت امام نسائی یہ فرمانا چاہ رہے کہ اگر کوئی آدمی گونگا ہو, بول نہ سکتا ہو, اب اگر وہ طلاق دینا چاہے تو کیسے دے؟ اگر ایسے اشارے سے دیتا ہے جو اشارہ مفہومہ ہو, سمجھا جائے, تو طلاق پڑ جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی آدمی اگر کسی پیپر کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق لکھ کر کے دے دے اور اس کی رائٹنگ پہچانی جاتی ہو, طلاق پڑ جائے گی. جی, گونگا ہو, بول نہ سکتا ہو, مگر اشارے سے طلاق دے دے, طلاق پڑ جائے گی. طلاق بالکتابہ ہو جائے گی, اشارے سے طلاق پڑ جائے گی. اسی طرح کوئی فون کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے اور اس کی آواز پہچانی جاتی ہو تو طلاق پڑ جائے گی. امام نسائی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو, جس میں طلاق کا توئے نہیں ہے, اس کو کتاب الطلاق میں لا کر کے ایک مسئلہ نکالنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی گونگا ہو اور طلاق دینا چاہے یا اشارے سے اگر کوئی طلاق دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ ہے فقاہت امام نسائی کی. میں صرف استدلال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں حدیث پاک میں تعال کا لفظ ہے. تعال کا مطلب یہ ہوا, بھائی شوربہ پکا ہوا ہے, گوشت پکا ہوا ہے, بہت اچھا کھانا ہے, اچھی چیز کی طرف بلانے کے لیے لفظ تعال آتا ہے. یہ ثابت ہوا. سمجھ میں آیا؟ تعال ہر جگہ نہیں آتا. آؤ آؤ, اب بلا لیا گیا کہ اب جو آگے بات بیان کی جا رہی ہے بہت ہی اہم ہے. کیا؟ اتلو, میں تم کو بتاؤں. آ جاؤ, میں تم کو بتاؤں. کیا بتاؤں؟ ما حرم ربکم علیکم, تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے. یہاں بھی رک جائیے, میں تھوڑا بیک میں جانا چاہ رہا. جب تک آپ دو حدیثیں نہیں سمجھیں گے تب تک یہ ٹکڑا سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلی حدیث اس طرح. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما صور اللہ آدم فی الجنۃ ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ فجعل ابلیس یطیف به ينظر ما ہوا فلما رآہ اجوف عرف انہ خلق خلقا لا یتبارک. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب البر کے اندر لائے. میں نے اکارڈنگ ٹو مائی ہیبٹ اپنی عادت کے مطابق میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے آدم کا پتلا بنایا جنت میں. نقطہ, ہم کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جنت کے, جنت کے رہنے والے ہیں. ہمارے باپ کو جنت میں بنایا گیا. اور کیسے بنایا گیا؟ پہلے مٹی کا پتلا بنا دیا گیا. کان, آنکھ, ناک, ہاتھ پیر, یہ پتلا کھڑا ہے مٹی. ابھی روح نہیں پھونکی گی. تارا کہوں ماشاء اللہ میں یتر کہوں. ابھی اللہ تعالی نے ایک چیز چھوڑ رکھی تھی. اب شیطان آیا. اس کا مطلب شیطان جنت میں آتا جاتا تھا. فجال ابلیس یطیف بھی آیا. دیکھا یہ کیا ہے, لگا گھومنے. ینظر ما ہوا, یہ دیکھنے کے لیے کہ واٹ از دیٹ, یہ ہے کیا. گھوم گھوم کر کے دیکھ رہا ہے آخر اللہ نے کون سی چیز بنائی ہے. اور ہے بہت ہوشیار شیطان. جب سمجھ میں نہیں آیا تو اچانک اس کے ذہن میں فلیش آؤٹ ہوا. اس نے ٹھونکا اس کو. ٹھونکا جب تب اندر سے بجا, کون؟ یہ پتلا. تب ہنسا. آہا, بات سمجھ میں آ گئی. کیا؟ عرفا, جان لیا. انہو خلق خلقا لا یتمالک, کہ اللہ ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جس کو اپنے اوپر قابو نہیں ہوگا. اپنے اوپر قابو نہیں ہوگا یہ ایسی مخلوق, اس لیے کہ جو مخلوق اندر سے کھوکھلی ہو اس کو اپنے اوپر قدرت نہیں ہوتی. اس لیے کہ ڈھول اندر سے خالی ہوتی ہے, بجتی بہت ہے. اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا اس ہستی کو جو ہستی اندر سے خالی ہو. اب ظاہر ہے کہ جس ہستی کو اپنے اوپر قابو نہ ہو, قانون بنائے گا حلال حرام کا, ظاہر ہے کہ اس کے جذبات کا, ماحول کا, ایٹماسفیئر کا دخل تو ہو گئی. ظاہر ہے کہ انسان کو اپنے اوپر قابو نہیں، لہذا جو قانون بنائے گا وہ قانون ناقص ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قانون کوئی ایسا بنائے، قانون کوئی ایسا بنائے جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہستی وہ ہستی ہے جو تمام عیوب سے پاک ہے، وہ جب قانون بنائے گا تو اس قانون کے اندر کوئی نقص نہیں ہوگا۔ ایسی ہستی جس کو اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو وہ جذبات سے مغلوب ہو سکتی ہے، حالات سے مغلوب ہو سکتی ہے، ایٹموسفیئر کا اثر پڑ سکتا ہے، ماحول کا اثر پڑ سکتا ہے، اور قانون بنانے میں اس کے جذبات کا دخل ہو سکتا ہے۔ قانون ناقص ہو جاتا ہے بلکہ ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ قانون بنائے، اس لیے کہ خلق خلقا لا یتمالک، اپنے اوپر اسے قابو ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس طرح بنایا۔ ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیں، جو چیز آخر میں آتی ہے، جو چیز آخر میں آتی ہے آپ دیکھیں گے کہ وہی زندگی دیتی ہے۔ زندگی میں جو چیز آخر میں آتی ہے موت میں وہ پہلے نکل جاتی ہے، نہیں سمجھا؟ اسی وجہ سے زندگی کو موت سے سمجھو، موت کو زندگی سے نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ آیا؟ میری تقریر سمجھنے کے لیے بہت مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت پڑھنا پڑتا ہے تب سمجھ میں آتی ہے، بہت پڑھنا پڑتا ہے جی۔ تو جو چیز بعد میں آتی ہے زندگی میں، موت میں وہ پہلے نکل جاتی ہے۔ اب دیکھو ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، پورا ہے، پورا بن گیا آدم تو اس پتلے کی طرح، اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ دیکھو زندگی میں روح بعد میں آتی ہے اور موت میں وہی پہلے نکل جاتی ہے، اور بدن بعد میں مٹی ہوتا ہے۔ جو پہلے مٹی تھا بعد میں روح آئی تو زندہ ہوا، اور جب روح نکل گئی تو وہی بدن پھر مٹی کا ہو گیا۔ اسی وجہ سے غالباً قرآن حکیم میں موت کو حیات پر مقدم کیا گیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، جبکہ قاعدہ یہ ہونا چاہیے حیات پہلے موت بعد میں ہونا چاہیے، لیکن یہاں ترتیب بدل دی گئی، موت پہلے ہے۔ یعنی زندگی کو اگر سمجھنا ہے تو موت سے سمجھو، زندگی کو موت سے سمجھو، موت کو زندگی سے نہیں سمجھ سکتے جی۔ تو اس طرح حضرت آدم کو بنا دیا گیا۔ ایک کمی تھی، ابھی انسان کی فطرت میں اللہ نے ایک چیز رکھی ہے کہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، لہذا اللہ نے آدم کو بنانے ہی پر اکتفا نہیں کیا، آدم کو بنایا مٹی سے، اور پھر آدم کی پسلی نکالی اور اس سے ان کا جوڑا ہوا بنا دیا گیا۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ واستوصوا بالنساء خیرا فإنہن خلقن من ذلعین وإن اعوج شیء فی الذلع اعلی فإن ذهبت تقیمه کثرت وإن ترکته لم یزل اعوج فاستوصوا بالنساء خیرا۔ رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، خاص طور سے عورتیں، یہ جب تک اپنی پڑوسن سے لڑ نہ لیں، میرا خیال ہے کہ ان کا ناشتہ ہضم نہیں ہوتا، سب عورتیں نہیں ہوتی، بعض بے حد جھگڑالو انتہائی مقصدہ پرواز ہوتی ہیں، اور بعض تو انتہائی کام چور ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسے بنایا ہے؟ اس حدیث پاک میں اللہ نے پہلے یہ رسول سے کہلوایا کہ کہہ دیجئے جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پڑوسی تین طریقے کے ہوتے ہیں، ایک پڑوسی غیر مسلم ہے تو ایک حق تو اس کا ہو گیا، حق جوار، پڑوس کا حق، اور اگر مسلمان ہے تو دو حق، حق جوار، حق اسلام، اور اگر رشتے دار ہے تو تین حق، حق جوار، حق اسلام، حق قراوت، رشتے داری کا حق۔ تو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت پہنچاؤ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو۔ آج ایک عبداللہ، ایک عبد الرحمان سے کس قدر پریشان ہے، ایک عبداللہ بندہ اپنے پڑوسی عبد الرحمان سے کتنا پریشان ہے بتانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، بہت پریشان. ایک آصفہ سے ایک عابدہ کتنی پریشان ہے کہنے کی ضرورت نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں. جبکہ یہاں تاکید کی گئی جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور دوسری وَسْتَوْسُ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے عورتوں کی کتنی قدر افزائی فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وصیت ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کوئی غلطی ہو جائے معاف کرو، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرو. وَسْتَوْسُ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، میری وصیت ہے کہ عورتوں کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو. کھانے میں نمک کم ہو گیا، بیلن اٹھا لیتا، اب تو عورتیں بیلن اٹھا لیتی ہیں، معاملہ الٹا ہو گیا ہے جی، تو جو ہاتھ میں آتا ہے اس سے پیٹنے لگتا ہے. تو کہا گیا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو کہ تم اے مردوں عورتوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی اور حسن سلوک سے پیش آؤ گے. کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ذِلَيْنٍ، اس لیے کہ یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں. اچھا، وَإِنَّ آوَجَ شَئِنْ فِي الذِّلَيْنِ عَلَى، اگر پسلی سے پیدا ہوتی تب تو کچھ معاملہ غنیمت تھا. اوپر کی پسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اسی سب سے زیادہ ٹیڑھی جو اوپر کی پسلی ہے اس سے بنائی ہے. وَإِنَّ آوَجَ شَئِنْ فِي الذِّلَيْنِ عَلَى، اوپر والی جو پسلی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے اس سے بنائی گئی ہے. فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر سیدھا کرنے گئے تو ٹوٹ جائے گی. وہی ترک اولم یہ آواز، اگر چھوڑ دو تو پھر ویسی ہو جائے گی، لہٰذا ٹیڑھے ٹیڑھے کام چلا لو، سیدھا کرنے جاؤ گے ٹوٹ جائے گی. وَسْتَوْسُ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ کہ عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو کہ ان کے ساتھ تم ہمیشہ اچھا برتاؤ کرو گے. لہذا آج آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کانوں سے سن کر دل کی گہرائیوں میں اس طرح اتار لو جیسے مکھن میں گرم چھری اتر جاتی ہے، ایسے ہی اتار لو جی، اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دو. ثابت کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام تنہا جنت میں نہیں ہے، حضرت حوا کو ان کی پسلی سے بنا کر کے جنت میں ڈالا گیا. ایک نقطہ اور، عورت کیا ہے؟ مرد کا حصہ ہے نا، کبھی پسلی تو نکالی گئی. اب ایک انگلی کٹ جائے اگر تو مرد ناقص ہے کہ نہیں ناقص ہے؟ یہی وجہ شادی کرو، جب وہ حصہ آ جائے گا تب کامل ہو گئے، ورنہ ناقص ہو، تم پورے نہیں ہو، آدھے ادھورے ہو، اس لیے کہ تمہارا ایک حصہ تو دوسری طرف ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سنت ہے میری، بلا عذر کے آدمی تنہا زندگی نہ گزارے، شادی ضرور کرے جی. اور چونکہ شے اپنے جز کی طرف اور جز اپنے کل کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی وجہ سے عورت مرد کی طرف اور مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لیے کہ عورت مرد کا حصہ ہے، عورت مرد کا جز ہے اور مرد عورت کا کل ہے، جز اپنے کل کی طرف اور کل اپنے جز کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ میلان فطری ہے. اور میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ مرد مرد کے لباس میں رہتے ہوئے عورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور عورت عورت کے لباس میں رہتے ہوئے مرد سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. حضرت آدم کی پسلی سے ان کو بنا کر کے جنت میں ڈال دیا گیا، شیطان نے ان کو بہکایا، زمین پر آ گئے. ظاہر ہے کہ اب یہاں قانون کی ضرورت ہے، قانون حلال کیا ہے حرام کیا ہے، قانون کون دے گا؟ اللہ نے فرمایا قانون میں دوں گا. اللہ نے فرمایا قلنا ہبتوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدا، تم جاؤ نیچے اترو، جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، اس کا مطلب ہدایت کا تعلق آسمان سے، ہدایت کا تعلق کسی پیر کے پاس نہیں، ہدایت کا تعلق کسی فقیر سے نہیں، ہدایت کا تعلق کسی امام سے نہیں، ہدایت کا تعلق آسمان سے ہے، عرش والے سے ہے، رب سے ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى آن بِهَوْفِ أَفْنِي، میری طرف سے اگر آئے ہدایت، اس کا مطلب ہدایت اوپر سے آتی ہے، ہدایت ہم دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، فلاں صاحب کے پاس ہے، فلاں صاحب کے پاس ہے، فلاں صاحب کے پاس ہے، اللہ فرماتا ہے ہدایت میری طرف سے آئے گی، قانون میں بناؤں گا، قانون میں دوں گا، اس قانون کے مطابق چلنا ہے. اب اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ان دونوں حدیثوں کے تناظر میں اس ٹکڑے کا مطلب سمجھیے. آؤ میں تمہیں بتاؤں, ما حرم ربکم علیکم, تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے. حرام کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ ما مانا الحرام, واٹ از دا میننگ آف حرام, واٹ از دا میننگ آف اللہفل, حرام کی کیا میننگ ہوتی ہے, حرام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ المنع الشدید, یا یوں کہہ لیے اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ. المنع الشدید, سختی سے جس چیز سے کسی کو روکا گیا ہو کہ بالکل کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی کو حرام کہتے ہیں. اب حرام کرنا اور حلال کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. یہاں تک کہ نبی بھی اپنے اختیار سے, جب تک کہ اللہ کی اجازت تو اللہ کا اذن نہ ہو, نبی بھی کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتا اور نبی بھی کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا. ارے نبی نے اپنے اوپر شہد حرام کیا تو سورۃ تحریم اتری یہ کہتے ہوئے, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے آپ کیوں حرام کرتے ہو؟ اس کا مطلب اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا نبی کو بھی اختیار نہیں کہ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر سکے یا کسی کو اوپر حرام کر سکے. یہی نقطہ ملا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے تو میرے اوپر حرام ہے تو کون سا کفارہ دے گا؟ کہہ دے تو میرے اوپر حرام, کون سا کفارہ ہے؟ کفارہ یمین ہے, قسم کا کفارہ. قسم کا کفارہ معلوم ہے؟ 3 دن کا روزہ رکھو, یا 3 دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے تو ایک غلام آزاد کرو. اب یہ غلام کا آزاد کرنا یہ دنیا کے کسی ریموٹ کارنر پہ ہو تو ہو, بہرحال اس وقت تو نہیں ہے. ایک غلام آزاد کرنا یہ تو نہیں ہے, 3 دن کا روزہ رکھنا, یا 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا, نہ زیادہ بہت قیمتی گرا نہ زیادہ بہت ناقص, اوسط درجے کا 10 مسکینوں کا کھانا یا 10 مسکینوں کا کپڑا. ماں تو تیمون ہری او قسمت, کپڑا دے دو 10 مسکینوں کو یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اگر آپ نے کہہ دیا اپنی بیوی تو میرے اوپر حرام, یا خدا کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا. ارے بھائی پانی پینا شروع کر دے ٹھنڈا اور کفارہ یمین دے دے, 3 دن کا روزہ رکھ لے یا 10 مسکروں کو کھانا کھلا دے ان کو کپڑا دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ یمین دیا تھا جب شاید کپڑے اوپر حرام کیا تھا. جی جی چاہتا ہے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں حلال و حرام کے تعلق سے. حدیث دیکھیے, حدیث اسرا وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان اہل الجاہلیت یاکلون اشیاء ویترکون اشیاء تکبرا فبعث اللہ تعالی نبیہ وانذر کتابہ واحل حلاله وحرم حرامه فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما رواه ابو داود في كتاب الاطعمه. حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاطعمه کے اندر لائے, راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جاہلیت کے لوگ کچھ چیزوں کو کھاتے تھے, یا کلون اشیاء ویترکون اشیاء تکذرا, اور کچھ چیزوں کو کراہیت کی وجہ سے کھانا پسند نہیں کرتے تھے, چھوڑ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا, اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی اور کچھ چیزیں حلال کی کچھ چیزیں حرام کی. تو اللہ نے جو چیز حلال کر دی وہ تمہارے لیے حلال, اور جو تمہارے لیے حرام کر دی وہ تمہارے لیے حلال, اور جس چیز سے خاموشی اختیار کر لی تمہیں اجازت ہے. وہ ماں سکتا نو, اللہ بھولا نہیں ہے. حیدرآباد میں ایک لیکچر تھا میرا اسلام اور وید کے اوپر, 2 سال سے میں سنسکرت ویاکرن پڑھ رہا ہوں, سنسکرت گرامر. اور تو بہت سارے ہمارے ہندو بھائی بھی آئے ہوئے تھے, تو اس میں ایک مسلمان نے ایک سوال وہاں کیا. تو پہلے میں وہ شلوک جو تھا جو پڑھا تھا جس پر اس نے اعتراض کیا تھا یا سوال کیا تھا وہ پہلے پڑھ دیتا ہوں. گیتا کو میں نے براہ راست پڑھا ہے سنسکرت سے, لکھا ہے یدا سنہرتے چایم کورمانی او سروشا اندریاڑیندریارتھے پرجا پرتشتھتا. بولتا ہے کہ آدمی کے جو حواس ہوتے ہیں, آدمی کے جو حواس ہوتے ہیں, اندریا اس کی ہوتی ہے, اگر آدمی کی کوئی اندری کوئی حادثہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے ڈینجر زون میں ہو, خطرہ ہے اس کے لیے. اس کی مثال دی کورما سے, کورما کہتے ہیں ٹارٹس کو, کچھوے کو, عربی میں اس کو سلحفات بولتے, جمع سلاحی, کچھوا ٹارٹس, کچھوے کی مثال. اور کورما کا پر بڑا او کا ماترا اوپر رے کور اور ماں کے بعد مصر, کورما کچھوا, سلحفات ٹارٹس کچھوا, اور انگم انگے انگانی کورمونگانی, یعنی کورما یعنی کچھوے کے جو انگ ہیں. مثال دیتا ہے کہ جب کچھوا چلتا ہے تو اس کے چلنے کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ پیروں کو اٹھا لیتا ہے, چھوٹے چھوٹے تو پیر ہوتے ہیں, پیروں کو اٹھا لیتا ہے اور منڈی کو باہر نکال لیتا ہے, اس لیے کہ منڈی ہی میں آنکھ, جب نکالے گا نہیں تو چلے گا کیسے, اس لیے کہ منڈی ہی میں آنکھ. تو لہذا جب چلنا ہوتا ہے کچھوے کو تو منڈی نکال لیتا ہے تاکہ دیکھ سکے, اور پیروں کو اٹھا لیتا ہے تاکہ چلنے میں آسانی ہو, اور جیسے ہی کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے فوراً منڈی اندر کر لیتا ہے اور پیروں کو سمیٹ لیتا ہے. یدا سنہرت, ہر معنی سمیٹ لینا, اور سم اسر گئے تو سنہرت, لپیٹ لیتا ہے, سمیٹ لیتا ہے. اس شلوک کے اوپر ہمارے پنڈت جی کا تذکرہ تھا کہ ایک کچھوا جا رہا تھا منڈی نکالے ہوئے, پیر اٹھا اٹھا کر کے چل رہا تھا, اچانک ایک لومڑی بڑی بھوکی تھی کئی دنوں کی, اس نے دیکھا کچھوا آ رہا ہے, لاؤ اسی کچھوے سے میں اپنے پیٹ کی آگ بجھا لوں. جیسے ہی کچھوے نے اپنے دشمن لومڑی کو دیکھا, منڈی اندر کر لی اور پیروں کو سمیٹ لیا. اب لومڑی آتی ہے, اس کو الٹا کرتی ہے, سیدھا کرتی ہے, پنجے مارتی ہے. ارے ہاتھی بھی پیر رکھ دے تو کیا ہونے والا ہے اس کا, تیر سے مارو, صبر سے مارو, تلوار سے مارو, کچھ ہونے والا نہیں ہے اس کا, نہ مضبوط ہوتا ہے کچھوا. بڑے بڑے کچھوؤں کو دیکھیے, مارتے رہیے لاٹھی سے کچھ ہوتا نہیں, تلوار سے مارتے رہیے کچھ نہیں ہوتا. لومڑی حیران ہو گئی, لیکن فوکس تو فوکس, لومڑی تو لومڑی ہے. اس نے کیا کیا کہ کھانا تو ہے, ابھی منڈی اندر کر چکا ہے, پیروں کو سمیٹ چکا ہے, کھاؤں تو کیسے کھاؤں, منڈی نکالنا ضروری ہے. آگے گئی اور اس نے اس کی منڈی کے پاس پیشاب کر دیا. کچھوا کیا سمجھا بارش ہو رہی ہے, منڈی نکالا, ڈینجر زون میں فوراً پکڑ لیا گیا اور لومڑی نے کچھوے کو کھا لیا. دیکھیں مثال دیتا ہے کچھوے کی, جیسے ہی ڈینجر زون میں پہنچا اپنے پیروں کو سمیٹ لیا, منڈی کو اندر کر لیا, لیکن جیسے ہی اس نے اپنی انگلیوں کو باہر کیا, پکڑ لیا گیا, لومڑی نے مار دیا اس کو, ختم کر دیا اس کو. اب کسی نے پوچھ لیا مولانا کچھوا کھانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, ایسے پوچھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ حدیث میں وما سقط عنہ فہو آکل, اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھوے کے بارے میں کچھ کہا نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں کہا ہے, لہٰذا سکوت ہے. اگر کہیں آپ پھنس گئے ہوں, تمام طرف پانی پانی ہو, سیلاب میں پھنسے ہوئے ہو, بھوک سے مر رہے ہو, کھا سکتے ہیں آپ, کھا سکتے وما سقط عنہ فہو آکل. تو اب ہم حدیث کی طرف پلٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا, اپنی کتاب نازل فرمائی, کچھ چیزیں حلال کی وہ حلال, جو چیزیں حرام کی وہ حرام, اور جس چیز سے سکوت فرما لیا وہ معفو عنہ ہے, آدمی چاہے تو استعمال کر سکتا ہے. وما سقط عنہ فہو آکل, جی چاہتا ہے حلال اور حرام کے بارے میں. ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں, حدیث اس طرح, وان عامر قال سمیت النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى المشتبہات فقد استبرأ لدینه ویرضی ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله في ارضه محارمه الا وان في الجسد مزغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. رواه البخاري في كتاب الايمان. حضرت امام بخاری رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے. اتنی عجیب و غریب حدیث ہے, میں کہتا ہوں اس حدیث کو اگر پیش نظر رکھ لے آدمی تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے. حدیث دیکھیں پہلے, حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حلال واضح حرام واضح, حلال واضح ہو تو آپشن نہیں ہوتا, اشتہار نہیں ہوتا اس کا, حرام واضح ہو تو آپشن نہیں, اشتہار کی ضرورت نہیں. ہاں جس میں ایک کے علاوہ کچھ آپشنس اور ہوں مشکل بھی ہاتھ ہو جاتے ہیں, یہ ہے کہ یہ اس میں اشتہار کرتا ہے گنجائش, لیکن سب لوگوں کو اشتہار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لا یعلمہ کثیر من الناس, بہت سارے لوگ نہیں جانتے. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ شبہ والی چیزوں سے بچے. بہت سارے لوگ ہیں اپنے موبائل کے اندر مشتبہ چیزیں ریکارڈ کر لیتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے بعد میں یہ مشتبہ چیز ان کو تکلیف پہنچاتی ہے. تو اپنی موبائل میں یا کسی بھی چیز میں مشتبہ چیز نہ رکھیں. فمن اتق المشتبہات استبرا لدینہ وعرضہ, اس کی آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے, اس کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور جو آدمی شبہات میں پڑتا ہے وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کے پاس اپنی بکریاں چرا رہا ہو. ظاہر ہے کہ چراگاہ کے قریب چرا رہا ہے, کوئی بھی بکری چراگاہ کے اندر جا سکتی ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے, اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہے اللہ کی حرام کردہ چیزیں اس کی چراگاہ ہے. اللہ کی حرام کردہ چیز کے پاس بھی مت جاؤ, اگر پاس گئے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تم گر پڑو اور تم سے حرام کام سرزد ہو جائے. اور آگے آپ نے فرمایا اے سنو, اس جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, جب تک وہ صحیح رہتا ہے تب تک پورا باڈی کا سسٹم صحیح رہتا ہے, نظام صحیح رہتا ہے. اگر وہ خراب ہو جائے تو پورے باڈی کا نظام خراب ہو جاتا ہے. اور وہ گوشت کا لوتھڑا جانتے ہو کیا ہے؟ دل ہے. میں کہتا ہوں اس کو کتاب الایمان میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام بخاری اس کو کتاب الایمان میں لا رہے ہیں, حلال اور حرام کی اس بات کو. اور دل پورے بدن کے اندر ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے, اس کو کتاب الایمان میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ آدمی جب غذا کھاتا ہے خون بنتا ہے, تو یہ دل ہی پورے بدن کے اندر خون کو سپلائی کرتا ہے. ظاہر ہے کہ غذا جو حرام کی کھائی گئی اس سے جو خون بنا, دل پورے بدن کے اندر خون کو سپلائی کرتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ خون گندا ہے, اگر یہ پورے دماغ میں گیا آدمی کے خیالات گندے, آدمی کے خیالات گندے, حواس میں گیا آدمی کے حواس خراب. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی جب لقمہ اپنے منہ میں ڈالے تو پوری تحقیق کے ساتھ کہ یہ لقمہ امن الحلال امن الحلال حرام, حرام سے آیا ہے کہ حلال سے آیا ہے. آج حلال اور حرام کی تمیز مٹ گئی ہے, ظاہر ہے کہ لقمہ گیا خون بنا, اور خون ہی کو دل پورے بدن کے اندر سپلائی کرتا ہے. ظاہر ہے کہ دل جو چیز سپلائی کر رہا ہے وہی گندا ہے, دماغ کے اندر پہنچے گا سوچ کیسی ہوگی, آدمی کام کرے گا تو کام کیسا ہوگا. لہذا آدمی جب منہ کے اندر غذا ڈالے تو پوری تحقیق ہو یہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے. حلال اور حرام کی اہمیت کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا ما حرم ربکم علیکم, اے دنیا کے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے. یعنی اللہ ہی حرام کرے گا, رب ہی حرام. اچھا عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں اللہ نہیں کہا گیا, رب کہا گیا. تمہارا رب, تمہارا رب کہا گیا, جس نے پیدا کیا ہے, جو پرورش کرتا ہے. ماں باپ کوئی خراب چیز بچے کو کھانے کے لیے نہیں دیتے جو اس کی صحت کے لیے مضر ہو. تو اللہ تبارک و تعالی اگر بندے کے لیے کوئی چیز حلال کرتا ہے تو اس کے لیے مفید ہے, کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کے لیے نقصان دہ ہے. اگر آدمی حرام کرتا چیز کو اللہ کی اگر استعمال کرتا ہے تو اس کے حق میں مضر ہے, اس کے خیالات کے لیے, اس کے بدن کے لیے مضر ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, اس لیے کہ جو حلال اس نے کیا ہے وہ پروردگار ہے, وہ بنانے والا ہے ہمارا اور پرورش کرنے والا ہے, وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اس لیے کہ ہمارے لیے کیا نقصان دے, کیا مضر ہے اور کیا مفید ہے اس کے علاوہ اور کون جان سکتا ہے. اسی وجہ سے صرف رب کو اختیار ہے کہ وہ حلال کرے اور حرام کرے. ہاں اللہ کے رسول کو اجازت دی جاتی ہے تو اللہ کے رسول بھی حلال اور حرام کرتے ہیں, مگر اللہ کے اذن سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے. ما حرم ربکم علیکم, پہلے تمام حرام چیزوں میں سب سے بڑی حرام چیز کیا ہے وہ بتائیے. پہلے تمہارے رب نے تمہارے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کی ہے, جس میں سر فہرست جو سب سے زیادہ حرام ہے کہ اس سے زیادہ حرام اور کوئی چیز نہیں ہے, اللہ تشرکو بھی شیئا, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. جی کہتا ہے کہ اس پر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں, حدیث اس طرح وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت ردفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار يقال له عفیر فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت والله ورسوله اعلم قال فإن حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله افلا ابشر به الناس قال لا تبشر فيتكلوا رواه البخاري في كتاب الجهاد حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث پاک کو اسے کتاب الجهاد کے اندر لائے راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں اور ایک بات بتاؤں تمام صحابہ کرام کی الگ الگ خصوصیتیں ہیں جیسے حضرت ابو بکر خلیل ہیں جی اور حضرت حذیفہ ابن یمان رازدار رسول ہیں منافق کون کون آپ نے کسی کو نہیں بتایا اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے صرف ایک صحابی کو بتایا کہ مدینہ میں کتنے منافقین ہیں سورہ منافقون اترنے کے بعد سر فہرست پوری فہرست دے دی کہ اتنے اتنے منافقین آپ نے اور کسی کو نہیں بتایا حضرت ابو بکر کو نہیں بتایا حضرت عمر کو نہیں بتایا حضرت عثمان کو نہیں بتایا حضرت علی کو نہیں بتایا کسی اور صحابی کو نہیں بتایا تمام صحابہ میں حضرت حذیفہ ابن یمان کو آپ نے بتایا سورہ منافقون اترنے کے بعد کہ مدینہ میں کتنے منافقین ہیں اور یہ ان کے نام ہیں کسی اور کو نہیں بتایا یہ ان کی خصوصیت ہے اسی وجہ سے جب کوئی مرتا تو حضرت عمر دیکھتے کہ اس جنازے میں حذیفہ گئے کہ نہیں اگر وہ گئے ہوتے تو حضرت عمر جاتے دیکھتے کہ حضرت حذیفہ موجود اور نہیں گئے اس جنازے میں نہیں شریک ہوتے تو سمجھ جاتے تھے کہ مرنے والا منافق ہے اللہ اکبر یہ رازدار رسول ہے سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کون حضرت حذیفہ بن عمر اسی طرح حضرت معاذ کی خصوصیت یہ ہے حدیث میں کان عالمہم بالحلال والحرام حلال اور حرام کے سب سے بڑے عالم کون حضرت معاذ بن جبل اللہ اکبر یہ حرام والی جو روایت ہے شرک سب سے بڑی حرام چیز ہے یہ مروی حضرت معاذ بن جبل سے اس لیے کہ جب وہ حلال اور حرام کے سب سے بڑے عالم اور حلال اور حرام کا سب سے بڑا عالم ہونے کا مطلب کیا سب سے بڑا فقیہ اس لیے کہ حلال اور حرام جو سمجھو سب بڑا فقیہ کون ہے جی حضرت معاذ بن جبل کان عالمہم بالحلال والحرام حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں جاننے والا سب سے زیادہ جاننے والا صحابی کون حضرت معاذ بن جبل وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا ایک صاحب نے پوچھا ہر بات میں حدیث پیش کرتے ہو ہر بات میں حدیث پیش کرتے ہیں لوگ یہ بتائیے موٹر سائیکل پر کوئی پیچھے بیٹھ سکتا کہ نہیں میں نے کہا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کے پیچھے اگر معاذ بیٹھ سکتے ہیں تو موٹر سائیکل کے اوپر پیچھے کسی کیوں نہیں بیٹھ سکتے لوگ تو قانون قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب حدیثوں کے اندر موجود ہے جی تو حضرت معاذ پیچھے بیٹھے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا یہ پیچھے بیٹھا تھا اور ایسے گدھے کے اوپر گدھے کا نام کیا تھا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے کے اوپر سواری فرماتے تھے اس گدھے کا نام عفیر عین فیرے اور گھوڑے کا نام بتاؤ بھائی بتاؤ گھوڑے کا نام کیا تھا ارے گھوڑے کا نام بتاؤ گدھے کا نام میں نے بتا دیا گھوڑے کا نام بتاؤ لخیف یا لخیف لام ہے یہ پہ یا لام ہے یہ پہ لخیف یا لخیف جی بخاری کی روایت ہے اونٹنی تو مشہور ہے پسوا نا نہیں جی تو ایسے گدھے کے اوپر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا جس گدھے کا نام عفیر تھا جو قال له عفیر اس کا نام عفیر اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ معاذ لبیک بسا دے کیا رسول اللہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا کیا تجھے معلوم ہے حل تدری کیا تجھے اس بات کا علم ہے کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے پھر بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے اللہ اکبر پتا یہ چلا کہ کچھ حقوق ہیں اللہ کے بندوں کے اوپر اور بندوں کا بھی حق ہے اللہ کے اوپر تو اللہ و رسول عالم میں نے کہہ دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جان لے آپ نے جواب دیا جان لے کہ اللہ کا حق بندے کے اوپر یہ ہے کہ وہ اسی کی ہی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر اللہ کے اوپر بندے کا حق یہ بنتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے صرف اسی کی عبادت کر کے میدان محشر میں پہنچے تو اللہ اس کو عذاب نہ دے یہ ہے توحید کی برکت اور شرکی کی قباحت کہ اگر آدمی یہاں سے خالص توحید لے کر کے گیا ہے بچنے کے پورے امکانات ہیں اور اگر شرک لے کر کے گیا ہے گیا کام سے گیا کام سے وہاں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے, شرک کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, ڈائریکٹ جہنم ہے. بہت ساری آیات اس کے اوپر شاہد ہے. اللہ کا حق بندے کے اوپر یہ کہ اسی کی عبادت کرے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. پھر بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ کہ اللہ شرک نہ کرنے والے کو عذاب نہ دے یعنی جہنم میں نہ ڈالے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے توحید کی. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے توحید کو پا لیا ہے اور توحید کو سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. حضرت معاذ نے جب سنا تو گدھے سے اترنے لگے, کہا کہ کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے, کہ اللہ کے رسول اتر رہا ہوں, جا کر لوگوں کو بتا رہا دوں, افلا بشر بھی نہ لوگوں کو بتا رہا دوں, خوشخبری نہ سنا دوں کہ توحید کی برکت ہے. ارے کہہ رہے ہیں رہن دے, نہ تو بشر پہ تک لوں, ان کو خوشخبری نہ دے تک کیا کر لیں گے, بھروسہ کر لیں گے, اچھے اعمال بھی کر لیں گے. توحید کی برکت اپنی جگہ, لیکن عالم یہ ہے کہ توحید کی جو برکت ہے وہ اپنی جگہ ہے. یہ ہے توحید کی عظمت اور شرک کی شناخت اس کی پواد. جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث وان ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى عز وجل يا ابن ادم لو عملت قراب الارض خطايا ولم تشرك بي شيئا جعلت لك قراب الارض مغفره رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے. اپنی عادت کے مطابق میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے. یہ حدیث حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں سند ہوتی ہے حدیث کی. جی حدیث کی سند ہوتی ہے. امام بخاری جیسے ایک سند لاتے ہیں. یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ہر ایک راوی اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے. امام مزنی روایت کر رہے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے, امام شافعی روایت کر رہے ہیں اپنے استاد امام مالک سے, امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع سے, اور امام نافع روایت کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سے. یہ لنک ہے, اس کو کہتے ہیں سلسلہ, اس کو کہتے ہیں زنجیر, اس کو کہتے ہیں حدیث کی سند. اگر یہ سند نہ رہے تو آگے جو کچھ کہا جا رہا ہے حدیث کے نام پر وہ مشکوک ہے, مشتبہ ہے, ڈیوبیس ہے. جی مشتبہ ہے وہ, دیکھ رہے ہیں آپ. تو اگر روایت سند رک جائے صحابی پر تو حدیث حدیث موقوف, اور نبی کے اوپر رک جائے تو حدیث حدیث مرفوع, اور سند اللہ تبارک و تعالیٰ پر جا کر رکے تو حدیث حدیث قدسی ہو جاتی ہے. یہ ہے حدیث قدسی کا موقوف. اب حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد, اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر کے آئے اس حال میں مجھ سے ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو تو زمین بھر کر گناہ لے کر کے آ, میں زمین بھر کر مغفرت لے کر کے آتا ہوں. یہ ہے توحید کی فضیلت. توحید اتنی بڑی چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ 13 سال تک صحابہ کرام مار کھاتے رہے اور توحید کی بھٹی کے اندر ان کو تپایا جاتا رہا. احکامات نازل نہیں ہوئے, احکامات تو تقریباً مدینہ میں سارے کے سارے نازل ہوئے. 13 سال تک توحید مضبوط کی گئی, دل مضبوط کیا گیا, اس کے بعد احکامات کی طرف ان کو متوجہ کیا گیا. اللہ یہ ہے توحید پر. اور اگر یہی چیز نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش بھی نہیں کریں گے اور کوئی بخشا بھی نہیں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے تو اسی توحید کی برکت سے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأمه قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمله ولا ذلک الجزاء لا اقررت عینک فانزل اللہ تعالیٰ انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پس منظر یہ ہے اس حدیث پاک کا کہ آپ کے چچا ابو طالب جو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے اور نبی بھی اپنے چچا سے بڑی محبت کرتے تھے, وہ تو نفس سے ثابت ہے, نفس قرآنی سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے بڑی محبت کرتے تھے اور چچا بھی اپنے بھتیجے سے بڑی محبت کرتا تھا. اچھا اب بسترے مرگ پر پڑے ہیں, اب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ شاید اب یہ بچ نہیں پائیں گے. لوگ آ رہے ہیں, مل کے جا رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, سرہانے بیٹھے, کہا کہ چچا آپ سے ایک بات کہنی ہے. کہا کہ بولو میرے بچے. اللہ, بڑی محبت. کہا کہ بولو میرے بچے, کیا کہنا چاہتے. کہا کہ قل لا الہ الا اللہ. آپ لا الہ الا اللہ میرے کان میں کہہ دیجیے. کہا اس سے فائدہ کیا ہوگا میرے بچے. کہا کہ اشہد لک بہا یوم القیامۃ. بہا اے بتلک الکلمہ, اس کلمے کی وجہ سے میں قیامت کے دن شہادت دوں گا. کہا کہ میرے بچے مجھے نار پسند ہے, آر پسند نہیں. اور اپنے باپ دادا کے دین پہ مر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی, دلی اور روحانی تکلیف پہنچی, کہ وہ چچا جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا اور وہ چچا جو مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا اپنے باپ دادا کے دین پہ اس دنیا سے چلا گیا, شرک کے اوپر چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل گرفتہ ہوئے. آپ کی تسلی کے لیے سورہ قصص کی آیت نازل ہوئی, انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. اے ہمارے حبیب, آپ جس سے محبت کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینا نہ دینا وہ میرے اختیار میں ہے. اللہ اکبر. ہدایت دینا نہ دینا میرے اختیار میں. اور ابو طالب جہنم میں پہنچ گئے. ابو طالب جہنم میں, جی ہاں جہنم میں. دلیل, دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احون اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنارين يغلي منهما دماغه. رواه مسلم في كتاب الايمان. حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو دیا جائے گا. ان کو دو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس کی وجہ سے ان کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے کسی کیتلی کے اندر کوئی چیز رکھ کر کے آگ کے اوپر رکھ دی جائے تو آگ کی وجہ سے کیتلی کا جو کانٹینٹ ہے, کیتلی کے اندر جو چیز ہے وہ کھولے گی. ایسے ہی جوتی پہنانے کی وجہ سے آگ سے ان کا دماغ اس طرح کھولے گا. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ چونکہ لا الہ الا اللہ پر نہیں اٹھے, شرک کے اوپر گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں پہنچا دیا. جہنم میں رہیں گے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ محبت محبت سبھی چلاتے ہیں, ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, لیکن اگر یہ محبت ایسی ہو کہ نبی کی اتباع کے بغیر ہو تو نبی سے محبت بغیر نبی کی اتباع کے بالکل بیکار ہے. ابو طالب نے محبت کی لیکن نبی کی بات نہیں مانی انہوں نے. نتیجہ کیا ہوا؟ محبت کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں. ارے نبی نے جس سے محبت کی, ابو طالب نے جس نبی سے محبت کی, محبت اگر جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوتی تو ابو طالب محبت رسول کے باوجود جہنم میں کیسے گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا صرف محبت کافی نہیں ہے, اتباع کے بغیر محبت رسول بیکار ہے. نوٹ کر لیجئے, محبت محبت بہت لوگ چلاتے. یہ ہے توحید کی فضیلت. جی چاہتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کچھ بھی کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا لیں گے, نبی کا دامن پکڑ لیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا لیں گے. کیا ایسا ہے؟ جی نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کا الٹا ہے. دلیل, دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامۃ فَيَنَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. رواہ مسلم کی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ بہت سارے انبیاء کرام دنیا میں آئے. اللہ تعالیٰ نے 124,000 والی جو روایت ہے اس پر کچھ کلام ہے. 124,000 سے کم بھی ہو سکتے ہیں, 124,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اتنے انبیاء کرام آئے. ہر نبی سے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری کچھ دعائیں قبول کروں گا, کچھ دعائیں قبول نہیں کروں گا, لیکن ایک دعا کے بارے میں گارنٹی دیتا ہوں, وہ دعا گارنٹیڈ ہے, وہ دعا ضرور قبول کروں گا. تمام انبیاء کرام نے وہ جو گارنٹیڈ دعا تھی دنیا ہی میں مانگ لی اور وہ قبول ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی ہے. وہی اختبات دعوتی, میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. کہے کے لیے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے, دعوت اللہ امتی شفاعت اللہ امتی یوم القیامہ, اپنے امت مطلب کی سفارش کے لیے. اب ظاہر ہے کہ وہ دعا گارنٹیڈ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کریں گے, اب ساری امتی خوش ہو گئے کہ سب کے سب بخش دیے جائیں گے. اس شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے, فینا تم ان شاء اللہ مما تمن امتی لا یشرک باللہ شیئا. اس سفارش کے دائرے میں, اس دعا کے دائرے میں وہی آئے گا جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا, ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں مشرک نہیں آئے گا. یہ ہے شرک کی قباحت اور توحید کی عظمت. لہذا کوشش یہ کرو کہ دنیا سے جاؤ تو لا الہ الا اللہ پر تمہارا خاتمہ ہو, زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو, محمد رسول اللہ ہو. اس دنیا سے جاؤ تو کلمے کے ساتھ جاؤ, توحید کے ساتھ جاؤ, اور زندگی کا لمحہ لمحہ گزرے تو توحید کے سائے میں گزرے. اس جیسا خوش نصیب آدمی کوئی نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے آدمی دکھائی دیتے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے, کاروں میں گھوم رہے, بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ رہے, دادے ایش دے رہے, لیکن افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے پیدا کیا, جس نے بھیجا, حلال و حرام کی باتیں بتائی, ان کو کچھ بھی معلوم نہیں. دنیا سے چلے جاتے ہیں, ان کو یہ بھی معلوم نہیں رہتا ہمارا مقصد حیات کیا تھا. بغیر مقصد حیات پہچانے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. اب ظاہر ہے کہ آقا اپنے غلام کو بھیجے بازار میں کچھ لے جانے کے لیے, جا کر کے کچھ لے آ, خالی ہاتھ آ جائے تو کیا حال ہونے والا ہے, کیا حال ہونے والا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں آپ, سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا, دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا احسان, دوسرے اس بات کی توفیق تھی کہ آپ سمجھے کہ توحید کیا اور شرک کیا ہے. اگر توحید سمجھ میں نہیں آتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی, عما قدر اللہ حق قدری, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر اور اس کا مقام و مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا بغیر توحید کے. بغیر توحید کو جانے ہوئے اس کا اپوزٹ شرک کو نہ جانے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی, اس کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری مثال دی, ایک نقطہ اس میں آیت کریمہ میں ہے, میں بیان کر دینا چاہتا ہوں. سرم لائے بیٹھے جی چاہتا ہے کہ بس ان کی جناب میں پیش کر دوں گا. پہلے بات پر, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ذوق الطالب والمطلوب. اے انسانوں, ایک مثال بیان کی جا رہی, غور سے سنو. قرآن حکیم میں واحد تمثیل ہے جس کے بارے میں کہا گیا, غور سے سنو. بقیہ جتنی مثالیں بیان کی گئی کسی کے بارے میں نہیں کہا گیا, غور سے سنو. یہ نقطہ ہے جی. اللہ نے قرآن میں بہت ساری مثالیں دی, کسی مثال کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ غور سے سنو. یہی ایک مثال ہے کہ مثال بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ غور سے سنو. کیا اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو جو پکارتے ہیں وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے؟ آج بے جان چیز سے جاندار بنانے کی سائنس دانوں کی ساری کوششیں رائدہ ہو چکی ہیں. بے جان چیز سے جاندار نہیں بنایا جا سکتا. وہ کہتے ہیں ایان ولبٹ نے, اسکاٹش تھا وہ, اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا ایک سائنٹسٹ ہے ایان ولبٹ, اس نے ڈولی بنا لیا, ایک بھیڑ بنا لی, تہلکا مچ گیا دنیا میں, انسان خدا ہو گیا, انسان خدا ہو گیا, بھیڑ بنا لیا اس نے. ارے بھائی آپ نے کیا کیا, ایک زندہ سیل لیا نا. یہ زندگی کہاں سے ملی, پہلے سے زندہ تھی, لائف تھا وہ سیل, سیل لائف تھا, لائف سیل سے آپ نے وہ ڈولی تیار کی رحم کا ماحول دے کر کے. کون سا کمال آپ نے کر دیا, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کی ابتدا میں کر چکا ہے. حضرت آدم کی پسلی سے نکال کر کے حضرت ہوا کو بنایا, یہ کلونی نہیں ہے, کائنڈ آف کلونی کی ڈش, یہ تو ایک طریقے کی کلونی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنا دیا, انسان کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو مکھی نہیں بنا سکتا, اٹس کلیئر. اچھا دوسری بات جو کہی گئی بڑی پیاری ہے وہ یہ کہ اگر کہیں آپ نے چڑھاوا چڑھا دیا ہے, وہاں سے چڑھاوے سے, شیرینی سے, بتاشے سے اگر کوئی مکھی لے کر بتاشے کا کوئی ٹکڑا چلی جائے تو اس کو واپس نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. میں سوچ رہا تھا ایسا کیوں ہے بھائی, ایک مکھی آئی ایسے یہاں بتاشا رکھا ہوا ہے, اب بتاشے کو پھوڑ کر کے وہ اپنے منہ میں لیتی ہے, میں فوراً پکڑ لیا اس کو مکھی کو اور اس کو بوتل میں بند کر دیا, جو کھایا ہے اگل دے, کھایا ہے اگل دے. کیوں نہیں بھائی واپس کیا جا سکتا؟ ارے مکھی نے بتاشا لیا, فوراً پکڑ لو اس کو, بوتل میں بند کر دو. وہاں یہ بتانا مقصود ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کے سونڈ کے اندر ایک خصوصیت رکھی ہے کہ پہلے لعاب چھوڑتی ہے اور جہاں چھوڑتی ہے وہ گل جاتا ہے, اور گل جانے کے بعد اس کو سڑک لیتی ہے. اب دوبارہ اس سڑکی ہوئی چیز کو اس چیز میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. وہی ہے تو کیا کتاب ہے, سبحان اللہ کیا کتاب ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے توحید اور شرک کو کون سا ایسا صفحہ قرآن حکیم کا ہے جو خالی ہے, جہاں توحید کی حقیقت نہ بیان کی گئی ہو اور شرک کی مذمت نہ کی گئی ہو. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ نے حرام کی ہے, اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ, ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, یہ اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ ہے. المنو الشدید, حرام حرام ہے, اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ایک کتاب عربی میں پہلے پڑھائی جاتی ہے, سنا اللہ ایک کتاب پہلے پڑھائی جاتی تھی, اب وہ مدرسوں میں نہیں پڑھائی جاتی, ہم لوگوں نے پڑھا ہے نفحت الیمن فیما یزول بذکر الشجن, بہترین کتاب تھی وہ, اس میں ایک قصہ میں نے پڑھا, روایت نہیں ہے قصہ ہے, جی چاہتا میں پیش کر دوں آپ کے سامنے, کہ اس میں لکھا ہے کہ ایک پادری پہاڑ کی ایک چوٹی کے اوپر ایک کٹیا بنا کر کے اللہ اللہ کر رہا تھا, اللہ کی عبادت کرتا, اور ایک روٹی اس کو روز آتی, کھا لیتا, ٹھنڈا پانی پیتا, ایک روٹی کھاتا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا, اس لیے کہ اللہ جب نعمت دیتا ہے تو آزماتا ضرور ہے, لے کر بھی آزماتا اور دے کر بھی آزماتا ہے, دے کر جب آزماتا ہے تو وہ آزمائش بہت سخت ہوتی ہے, بڑی خطرناک ہوتی ہے. اللہ حافظ. تو ایک دن روٹی نہیں آئی, اب یہ جہاں روٹی آتی تھی وہاں گیا, دیکھا تو روٹی آئی نہیں, سوچا تھوڑی دیر میں آ جائے گی, پھر گیا دیکھا روٹی نہیں ہے, شام ہو گئی روٹی نہیں آئی, چلو آج بھوکے رہ لیتے کل آ جائے گی, اللہ اللہ کرنے لگا. دوسرے دن اسی ٹائم پر جب پہنچا روٹی نہیں تھی, بڑا حیران ہوا آج بھی روٹی نہیں آئی, اب پیٹ میں تو چوہے انسان ہے, ولی ہو یا ہر ایک کو کھانے کی حاجت ہے, کھانے کی حاجت ہے, ہو سکتا ہے شام میں آ جائے, شام میں بھی نہیں آئی. تیسرے دن بھوک سے بے قرار ہو گیا, وہ بھوک بڑی خطرناک چیز ہے, معلوم میں نے شمسی مینائی کو ایک مشاعرے میں سنا تھا, بڑا اچھا کہا اس نے, کہتا ہے بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے, بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے, حد تہذیب سے کم وقت نکل جاتا ہے اور شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں, پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے. تو یہ بیچارہ تیسرے دن جب روٹی نہیں آئی, اپنے کٹیا سے نکل پڑا, پہاڑی سے اترا اور پہاڑی کے دامن میں جو گاؤں تھا اس گاؤں میں پہنچا, اور ایک دروازے کو اس نے نوک کیا, صاحب خانہ نکلا, دیکھا کہ حضرت پہنچا, ارے حضرت آپ حکم دیتے میں خود حاضر ہو جاتا آپ کی جناب میں, آپ کیسے تشریف لائے, ارے کا بھوکا اتنا ہوں کہ بولا نہیں جا رہا ہے, تین دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا ہوں. صاحب خانہ اندر گیا, تین روٹی لا کر کے حضرت کی جناب میں پیش کر دیا, تین روٹی لے کر کے جیسے چلے, صاحب خانہ کا کتا پیچھے لگ گیا, بستی کے باہر جیسے ہی حضرت نکلے کتا ان کے اوپر جھپٹا اور بھوں بھوں کر کے شریف تھا کہ کاٹ کھائے, گھبرا کر کے اس نے ایک روٹی ڈال دی اور چلا بھاگ, کتے نے جلدی سے وہ روٹی کھائی اور پھر پادری کا پیچھا کیا, قریب تھا کہ کاٹ لے لے دوسری روٹی بھی ڈال دی اور بھاگ کر کے پہاڑی کے قریب پہنچ گیا, جب چڑھنے لگا کتا دوسری روٹی بھی کھا کر کے فوراً اس کے پاس پہنچا اور جھپٹا, قریب تھا کہ کاٹ لے تیسری روٹی بھی اس نے ڈال دی اور پھر کھڑا ہو گیا, تیسری روٹی کھا کر کے پھر بھونک رہا ہے. پادری نے کہا یا عدیم الحیائی, اے بے حیا, تین دن کا بھوکا میں, تیرے مالک نے تین روٹی مجھے دی, تو وہ کھا گیا تینوں روٹی, اب پھر کیا بھونک رہا ہے میرے اوپر, اب کیا میری جان لے گا, اے بے حیا یا عدیم الحیائی. کتے کو اللہ نے زبان دی, کہا کہ بے حیا میں نہیں, بے حیا تو ہے, میں اپنے مالک کے دروازے پر کئی کئی دنوں تک بھوکا پڑا رہتا ہوں, مگر کسی دوسرے کے دروازے پر میں لقمہ لینے کے لیے نہیں جاتا, اور اللہ نے تین دن تیرے پاس روٹی نہیں بھیجی, تو نے معبود حقیقی کا در چھوڑ دیا اور انسان کے سامنے تو نے ہاتھ پھیلا دیا, تو بے حیا کون, بے حیا تو ہے, بے حیا میں نہیں, بے حیا تو ہے. کتنے لوگ ہیں جو رب کی بارگاہ چھوڑ کر کے نہ جانے کیا کیا مانگنے کے لیے کہاں کہاں جا کر کے سر پٹکتے ہیں, یہی ہے شرک. اور یہی توحید کا اپوزٹ ہے جس سے منع کیا گیا ہے. ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا. اور جو حضرات عربی زبان سے واقف ان کو معلوم ہے کہ اگر نکرہ تحت نفی آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. لا نفی اور شیئا نکرہ ہے, اس کا مطلب کسی بھی قسم کا شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حرام ہے. نکرہ تحت نفی آنے کی وجہ سے اللہ تشرکوا به شیئا, پہلی چیز تو یہ حرام ہے. اس کے بعد وہ بالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ حرام ہے دوسرے نمبر پہ. جی اللہ, اور ایک بات بولتا ہوں, ماں کا درجہ تین گنا بڑھا ہوا ہے باپ سے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ثم ابوك رواه البخاري في كتاب الادب. حضرت امام بخاری رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب کے اندر لائے, راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال پوچھ رہا ہے. کہا کہ پوچھو, کہا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ کہا کہ تیری ماں. اس کے بعد تیرا باپ. اللہ, اس لیے کہ ماں تین چیز ایسا کرتی ہے کہ باپ نہیں کر سکتا. نو مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, تکلیف اٹھاتی ہے, باپ نہیں کر سکتا. دوسرے پیدائش کو جس کو تکلیف ہوتی ہے, باپ اس میں شریک نہیں ہے. نمبر تین, پیدا ہونے کے بعد اپنا خون جسے اللہ تبارک تعالیٰ دودھ میں تبدیل کر دیتا ہے, دو سال تک پلاتی ہے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں جیسا کہ قرآن حکیم سورہ بقرہ میں ہے, دو سال دودھ پلاتی ہے. یہ دودھ پلانا بھی یہ باپ نہیں کرتا. تین درجات تو ماں کے بڑھ گئے, پھر ان کے مقابلے میں ایک درجہ باپ کا ہے. اور ماں کا اتنا بڑا درجہ ہے, جی چاہتا ہے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں درجے کو بتانے کے لیے. حدیث وعن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت لأستشيرك. فقال هل لك من أم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجلها. رواه النسائي في كتاب الجهاد. حضرت إمام النسائي رحمه الله اس حدیث پاک کو کتاب الجهاد کے اندر لائے, راوی حضرت معاویہ بن جاہما ہے. حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ جاہما سلمی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں, آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں. وہ کچھ تو لیے تشیر, آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں, جاؤں کہ نہ جاؤں؟ کہا کہ تیرے باپ ہیں؟ بولے نہیں اللہ کے رسول. کہا کہ ماں ہے؟ بولے ہاں ماں ہے. کہا کہ اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول, میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. کہا کہ ماں کی دیکھ ریکھ کرنے والا, دیکھ بھال کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں. کہا فلزمھا, جا ماں کی خدمت میں لگ جا, فإن الجنة تحت رجلها, اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ہمارے ایک ملیریا ڈاکٹر آتے تھے, لڑکا بہت ان کا پریشان کرتا تھا, بہت ہی نافرمان تھا, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نکال دیا تھا. لیکن ماں روتی رہتی تھی, ماں تو ماں ہوتی ہے اور باپ بھی باپ ہوتا ہے. اوپر سے کتنا بھی غصہ دکھائے, اندر سے بالکل موم ہوتا ہے. کاش لوگ سمجھتے اس کو, بچے بھی اس کو سمجھتے, کہ ضروری نہیں کہ محبتوں کا اظہار لفظوں میں کیا جائے. بعض محبتیں بہت گہری اور پوشیدہ ہوتی ہیں, ضروری نہیں کہ محبتوں کا اظہار لفظوں میں کیا جائے. کاش اس حقیقت کو پریزنٹ جنریشن سمجھے. آپ کہنے لگے کہ میں نے کہہ دیا کہ جب تک زندہ رہوں گھر میں تو آنا نہیں, اب ماں روتی رہتی ہے. تو میری ماں نے کہا, ڈاکٹر صاحب آپ تو باپ ہیں, کم سے کم ماں سے تو ملنے دیجئے, اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بولے اچھا بول رہی ہیں آپ, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, لیکن اس جنت تک پہنچنے کے لیے باپ کا جوتا ضروری ہے. باپ کا جوتا جب تک نہ اٹھے تب تک اسے جنت کا راستہ نہیں ملتا. تو جہاں ماں کی محبت ضروری ہے وہیں باپ کی سختی ضروری ہے, اس لیے کہ سختی اور نرمی یہ دو نگیٹو اور پوزیٹو وائر ہوتے ہیں, تب جا کر کے بتی روشن ہوتی ہے. اگر دونوں نرم پڑ جائے پھر بتی نہیں جلتی ہے. پوزیٹو اور نگیٹو ہونا ضروری ہے. درشتی و سختی بہم در بیس دونوں. اگر جراح جس کے ہاتھ میں نشتر ہو اگر مریض کے ساتھ محبت برتنا چاہے اور نشتر نہ مارے مریض مر جائے گا, تو اگر وہ نشتر مارتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مریض سے اس کو دشمنی ہے, یہ مطلب نہیں. تو ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے بالمقابل باپ کے. اچھا ماں کا درجہ اتنا بڑا ہے جنت اس کے قدموں کے نیچے. ارے ماں کو تو چھوڑیے, ماں کی جو بہن ہے, کبھی کبھی آپ سال میں ملنے چلے جاتے ہیں, جی ملنے چلے جاتے ہیں, اس کی بہن کا کیا مقام ہے, خالہ کا. آئیے دیکھتے ہیں ایک حدیث, خالہ کا کیا مقام ہے. ماں تو ماں ہے, اس کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا. ارے اس کی بہن جو جس کو ہم خالہ کہتے ہیں اس کا کیا مقام ہے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخالۃ بمنزلۃ الام, رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائے, راوی حضرت براء بن عازب ہیں. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالہ ماں کے درجے میں ہے, اگر خالہ آ جائے تو اس کے سامنے بھی پیچھے رہیے, آپ جتنا ہو سکے اس کی مدد کیجیے, اس کے ساتھ حسن سلوک کیجیے, کیونکہ ماں کی بہن ہے. اللہ, جو شریعت ماں کو یہ مقام دے, جو شریعت خالہ کو یہ مقام دے, اس شریعت کے حق ہونے میں کیا دو رائے ہو سکتی ہے, دو رائے ہو سکتی ہے. یہ ہے باپ کا مقام, یہ ہے خالہ کا مقام, اور یہ ہے ماں کا مقام. اچھا باپ کا مقام, جی چاہتا ہے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث حدیث اس طرح, وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ابر البر ان یصل الرجل اہل اد ابیہ, رواہ ترمذی فی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب البر کے اندر لائے, راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ سب سے بڑی نیکی, یہ بچوں کو ہٹائیے, جی سب سے بڑی نیکی سمم بونم خیر اعلی, کہ اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہو سکتی کہ آدمی باپ کے دوست کے ساتھ اس میں سلوک کرے. اللہ یہ دیکھیے, باپ جس کے ساتھ بیٹھتا بیٹھتا باپ کا دوست, سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کے دوست کے ساتھ اس نے سلوک کرے. جب سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کے دوست کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو باپ کا کیا مقام ہوگا, وہ اندازہ کیجیے. سب سے بڑی نیکی کہ باپ کے دوست کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو باپ کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے, اندازہ لگائیے. اور ایک نقطہ یہاں آیت کریمہ میں بڑا عجیب و غریب ہے, کہا گیا وہ بل والدین احسانا. عربی پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے کہ بال المصاحبہ, ہم لوگوں کو گرامر کی کتاب پڑھائی جاتی ہے عربی میں شرحوں میں تعامل, اس میں بتایا گیا البا المصاحبہ, با ساتھ کے لیے آتا ہے. آج تہذیب حاضر, امریکہ کی تہذیب, برطانیہ کی تہذیب, یورپ کی تہذیب, ان جملہ جس کو اپنی تہذیب کے اوپر بڑا ذرہ اور بڑا ناز ہے, بڑا تنتنا ہے اپنی تہذیب کے اوپر, وہ بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر کے اولڈ ہوم کے اندر ڈال دیتے ہیں, اور سال بھر میں کچھ دن ہوتے ہیں جن کو وہ پیرنٹس ڈے بولتے ہیں, اور وہاں جا کر کے دن بھر ان کے ساتھ رہتے ہیں, بقیہ سال ماں باپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا, پیسے بھیج دیا کرتے ہیں. اور بوڑھا باپ ہو جائے تو اس کو اولڈ ڈاگ بولتے ہیں. اگر بوڑھا باپ اولڈ ڈاگ ہے تو ماں کو اولڈ بچ کہیں گے کیا؟ یہ ہے ان کی تہذیب. قرآن حکیم نے بالکل اس کے خلاف کہا, وہ بال والدین احسانا, والدین کے ساتھ رہ کر کے ساتھ اوپر سلوک کرو, الگ رہ کر کے نہیں. اللہ اکبر, کیا تعلیم ہے, سبحان اللہ, بے لا کر کے بتا دیا گیا البا للمصاحبہ, با ساتھ کے لیے, ماں باپ کو ساتھ میں رکھو, ساتھ میں رکھو. احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ ماں مانا احسان, ہر چھوٹی بڑی بھلائی چاہے وہ اپنی ذات سے متعلق ہو یا کسی دوسرے سے متعلق ہو, دیٹ از کالڈ احسان. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز, چھوٹی سی چھوٹی بھلائی, چھوٹی سی چھوٹی اچھائی, بڑی سے بڑی اچھائی, یہ ماں باپ کے ساتھ کرو, ان کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ ہونے دو. تو یہ ماں کا مقام, یہ باپ کا مقام, یہ خالہ کا مقام, اور یہی نہیں بلکہ حقوق کی بات آئی تو یہاں سمجھ لیجئے کہ بیٹی ہے, اللہ اکبر. پہلے کے لوگ تو بڑے سنگ دل تھے, کہتے ہیں لوگ بیٹی ہوتی تھی تو اس کو زندہ گاڑ دیتے تھے, لیکن آج کل کے لوگ تو ان سے زیادہ سنگ دل ہو گئے ہیں. ارے وہ بچی پیدا ہو جاتی تھی تب مارتے تھے، یہاں تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مارتے تھے. سنگ دل کون ہوا؟ تہذیب حاضر کی تہذیب، یہ سنگ دل. کم سے کم وہ بچی پیدا ہو جاتی تھی تب اس کو زندہ درگور کرتے تھے، یہاں پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دی جاتی ہے بچی. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ کے ہاں آپ جاتے تو حضرت فاطمہ آپ کی طرف لپکتی، دروازہ کھولتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی پر بوسا دیتے اور اپنے بغل میں بٹھاتے اور ان کے کان میں دھیرے دھیرے کچھ بولتے، وہ بھی آپ کے کان میں دھیرے دھیرے کچھ بولتی. یہ تھا باپ اور بیٹی کے درمیان محبت کا، رواداری کا، ملاطفت کا، محبت کا، مودت کا اور رحمت کا ایک عجیب انداز. اگر بیٹی سے محبت کا منظر دیکھنا ہو کہ بیٹی سے کیسی محبت کی جاتی ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ دیکھیے، وہ منظر دیکھیے جب آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. کتنی محبت کرتے تھے آپ. بڑا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے. جی چاہتا ہے بیٹیوں کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے اور بہنوں کا. آج بہنیں بڑی غریب ہیں، بھائی بڑا امیر ہے، حج پر ہر سال جاتا ہے، مگر غریب بہن کی طرف بتان دھیان نہیں دیتا. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، چار دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا. کیا؟ چار دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا، سیٹھ صاحب دوبارہ مدینے چلے. جی حج پر حج کرتے چلے جا رہے، یہ عالم یہ کہ پڑوسی بھوکا ہے، بہن پریشان ہے. آؤ بتاؤں میں بہن کا مرتبہ کیا ہے، بیٹی کا مرتبہ کیا ہے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وانل وان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاكثر صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنه. رواه الترمذی في کتاب البر والصلاۃ والآداب. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی تین بیٹیاں ہوں یا جس آدمی کی تین بہنیں ہوں، بنات ہوں یا اخوات ہوں، تین بہنیں ہوں یا تین بیٹیاں ہوں، یا دو بیٹیاں ہوں دو بہنیں ہوں، اور ابنتان اور اختان، دو بیٹیاں ہوں یا دو بہنیں، تین بیٹیاں تین بہنیں، دو بیٹیاں دو بہنیں، اب ان کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرتا تھا، احسن صحبتهن، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے دکھ سکھ میں شریک رہتا ہے، واتق اللہ فیہن، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، فلہ الجنہ، تو ایسے آدمی کے لیے جنت ہے. بتائیے بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت، بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعا سنایا، خوشخبری سنایا، فلہ الجنہ. تو بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، آوازیں تیز ہو جاتی ہیں، دیکھ رہا ہوں ماں سے غصے میں کچھ بول رہی ہے اور وہ چلاتی ہیں، دیکھو بیٹھے ہوئے ڈانٹو گا ان کو، ہم بھی ڈانٹتے ہیں. اور بیٹا اگر ایسی حرکت کرے فوراً ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، لیکن بیٹیاں جی نہیں کہتا کہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے، کچھ کہا جائے. کب تک رہتی ہیں اپنے ساتھ، پتہ نہیں کن کن ادوار سے وہ گزرتی ہیں. اللہ ہو، یہ تو انہی کا دل گردہ ہے، انہی کا دل گردہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی دو بیٹیاں ہوں یا دو بہنیں ہوں، تین بیٹیاں تین بہنیں ہوں، اگر حسن سلوک کرتا ہے اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے، تو میں خوشخبری دیتا ہوں کہ ایسے آدمی کے لیے جنت ہے. یہ ہے بیٹیوں کا معاملہ، یہ بہنوں کا معاملہ. اس لیے کہ ان کا تعلق والدین سے، والدین سے. بیٹی بہن، آپ کی بہن ہوئی کہاں سے آئی، بیٹی کہاں سے ملی، اب تعلق ہے ماں سے، عورت سے اس کا تعلق، عظمت محبت کی مستحق، محبت کی مستحق. ابھی تو آیت کے ایک ٹکڑے کی شرح بھی نہیں ہوئی، اب ترجمہ کرو. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. اب تک ہم ایک ٹکڑے ہی میں پھنسے ہوئے ہیں اور تشریح مکمل نہیں ہوئی. جی چاہتا بہت کچھ بولوں لیکن اب تینوں آیتوں کی شرح کرنی ہے تو آگے بڑھنا ہی ہے. چلو آگے بڑھتے. ولا تقتلوا اولادكم من املاق. اپنے بچوں کو خاص طور سے اپنی بیٹیوں کو غریبی کے ڈر سے, املاک کا مطلب غریبی نہیں پوورٹی نہیں, کنسرن آف پوورٹی, غریبی کا اندیشہ, جیسے املاک دہر عربی میں بولا جاتا ہے, زمانے نے مال اس کے ہاتھ سے نکال دیا غریبی کے ڈر سے, بیٹی ہے کھلانے پلانے کا کیا فائدہ, دوسرے کے گھر چلی جائے گی اس ڈر سے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, اپنی بچیوں کو اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے مت قتل کرو, نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ہم تم کو روزی دے رہے ان کو بھی روزی دے رہے. میں کہتا ہوں یہ ٹکڑے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی, تم اپنی بچیوں کو اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل مت کرو, ہم تم کو روزی دیتے ان کو بھی روزی دیتے, یہ لانے کی کیا ضرورت تھی. بتانا یہ مقصود ہے کہ جو شخص اپنی بچی کو غریبی کے ڈر سے گرا دیتا ہے, ابارٹڈ کر دیتا ہے, ابارشن کروا دیتا ہے, در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر ڈائریکٹلی حملہ کرتا ہے. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ اللہ پیدا کرتا جا رہا ہے, اس کے کھلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. جی یہ مطلب ہے, اس وجہ سے وہ آیت کریمہ کو ٹکڑا لایا گیا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں ان کو بھی کھلائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ جو آدمی غریبی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتا ہے وہ براہ راست ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر حملہ کرتا ہے کہ اللہ مخلوقات پیدا کرتا جا رہا ہے, اس کے پاس کھلانے کا کوئی انتظام نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رزاقیت کے اوپر حملہ تھا, اس وجہ سے یہ ٹکڑا لایا گیا. نحنو نرزقکم وایاہم, کھلانے والے ہم تم کو ان کو بھی کھلائیں گے, روزی تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے, میں تم کو کھلاتا ہوں ان کو بھی کھلاؤں گا, تو قتل مت کرو. اور اللہ اکبر, کوئی آدمی اگر ناحق قتل کرتا ہے, ایک ہے کسی طاقتور آدمی کا قتل کر دینا اور ایک ہے کسی کمزور آدمی کا قتل کر دینا, ایک ہے کسی عورت کو قتل کر دینا. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جنگ میں جا رہے ہو, جنگ کے نازک حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے. یہ ہماری شریعت, عورتوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا, بچوں کے اوپر تلوار مت اٹھانا, جو ہتھیار ڈال دے اس کے اوپر اس کو قتل مت کرنا, اسی طرح بوڑھوں کے اوپر ہتھیار مت اٹھانا, یہ ہے جنگ کے قواعد. ٹیررزم کا الزام لگایا جاتا ہے, کہاں ہے ٹیررزم؟ یہاں تو پورا دین محبت کا پیغام دیتا ہے, میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے امن کا شانتی کا پیغام بر ہے اسلام. حدیث پاک دیکھیے, کسی طاقتور آدمی کو قتل کرنا, کسی کمزور کو, اور ایک جو بھی عالم وجود میں آیا ہی نہیں بچہ, اس کو قتل کر دینا سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ گناہوں کے بھی درجات ہیں, بہت بڑا گناہ ہے یہ, اور گناہ قتل کا کتنا خطرناک ہے. ذرا یہ حدیث پاک دیکھیے, حدیث اس طرح, وعن عبد الله بن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل, رواه البخاري في كتاب الانبياء. حضرت امام بخاری رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے کتاب و حدیث الانبیاء کے اندر لائے, راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو, کسی جاندار کو اگر ظلمن قتل کر دیا جائے, اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ بچی کو ماں کے پیٹ ہی میں مار دیا جائے. کسی انسان کو ظلمن قتل کر دیا جائے تو اس کے خون کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے کے اوپر ہوگا, اس لیے کہ اس نے ہی قتل کی سنت جاری کی ہے, قتل کی بنیاد رکھی ہے. قابیل نے سب سے پہلے اپنے بھائی آدم کے بیٹے حابیل کو مارا. اب دنیا میں جتنے قتل ہوں گے اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ اس کو ضرور پہنچے گا, اس لیے کہ قرآن حکیم میں ہے جس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا بلا وجہ تو پوری انسانیت کا قاتل ہے. The murder of one person is the murder of whole mankind, پوری انسانیت کا قتل ہے ایک آدمی کا قتل. کیوں بھائی, کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں احترام جان کی روایت ٹوٹ جاتی ہے. ہم نے اسپین کی تاریخ پڑھی, اسپین کی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں لڑ لڑ کر کے کمزور ہو گئے صدیوں حکومت کرنے کے بعد. اس کے بعد ایک شخص اٹھا, نصیر ابن یوسف, اس نے سلطنت غرناطہ کی بنیاد رکھی, اس کے بعد اسی نے قصر ہمراہ بنوایا تھا, ریڈ فورٹ, لال محل آج بھی ہے اسپین کے اندر. تو تیسرا تاجدار محمد مخلوع جب ہوا تو اس کو نصر ابن محمد نے قتل کر دیا. یہ دیکھیے بادشاہی خاندان کے اندر یہ قتل در حقیقت بنیاد بنا کہ ایک کے بعد دیگرے پانچ سلاطین مارے گئے, اس لیے کہ احترام جان کا جو ٹریڈیشن تھا, جو روایت تھی وہ ٹوٹ گئی. احترام جان کی روایت ٹوٹی, الگ ترتیب پانچ بادشاہ مارے گئے. اسی وجہ سے چونکہ قابیل نے احترام جان کی روایت توڑی ہے, اس روایت کے توڑنے کی وجہ سے لوگ قتل انسان کے اوپر جری ہو گئے. لہذا عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک حصہ اس جرم کا اسے ملنا ہی چاہیے, لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ, لہذا کسی کو ظلمن قتل نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. دیکھو فواہش کے چاہے وہ ظاہر ہوں چاہے چھپی ہوئی ہوں ان کے قریب نہ جاؤ. فاہش کسے کہتے ہیں, فحش کسے کہتے ہیں, فاحشہ کسے کہتے ہیں, جان لیجیے اس کو. جنسی جذبات کی یا شہوانی جذبات کی بے اعتدالی سے جو جرم سرزد ہو جائے جس کو فاحشہ, وہ فاحشہ ہو اس کی جماعت ہے فواہش. تو چھپی ہوئی بے حیائی اور علانیہ بے حیائی سے بچو. آج تو یہ فیشن ہو گیا ہے بے حیائی, اگر آپ کو دیکھنا ہو کھلی ہوئی بے حیائی تو پارکوں میں دیکھیے. اچھا 30 منٹ کوشچن کے لیے رکھیں گے. اچھا تو کب تک ختم کر دینا چاہیے, یعنی 10 بجے تک, 9:30 تو 5 منٹ اور رہ گیا ہے, تب تو مضمون ہی پورا نہیں ہوا. تو ٹھیک ہے یہیں تک رکھ لیتے ہیں, پھر ایک دفعہ آئیں گے, پھر وہ دو آئے تھے اس کی تشریح کرنے کے بعد. ابھی تو ایک آئی ٹیچر نہیں ہوئی, ٹھیک ہے تو یہ آیت پوری کر لیتے ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ایک ہوتی کھلی بے آئی, ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی بے آئی. کھلی ہوئی بے آئی دیکھنا ہو بازاروں میں جا کر کے دیکھ لو, جینس پینٹ میں لڑکیوں کو. اسی طریقے سے ٹائٹ ملبوسات کے اندر دیکھ لو, اور اگر کھلی ہوئی بے آئی دیکھ لو پارکوں میں دیکھ لو, جھاڑیوں کے اندر دیکھ لو, بیچز کے اوپر دیکھ لو, یہ تو کھلی ہوئی بے آئی ہے. آج فیشن کے حد میں داخل ہو گئی ہے جی, اس کو کہتے کھلی ہوئی بے آئی. اور کہا گیا ایک ہے فحش کرنا, ایک ہے فحش کے قریب نہ جانا. کوئی وسیلہ ایسا مت اختیار کر جو تم کو فحش کے قریب لے جائے. فحش کرنا تو دور کی بات ہے, اس کے لیے کوئی ایسا وسیلہ, وسائل دیکھیے کیسے کیسے چینل نکل گئے, تو وسائل ہے جی. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, کسی کا قول میں نے پڑھا تھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھپ کر کے گناہ کرو تو اچھا ہے. کسی نے کہا کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر. پھر سے بولتا ہوں, تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر, اس لیے کہ وہاں جو گواہ ہے وہی منصف بھی ہے. تڑپا دینے کے لیے کافی ہے جملہ جی. تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی ڈر, اس لیے کہ وہاں جو گواہ ہے وہی جج بھی ہے. کیسے کیسے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ, کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ایسی باتیں کرنے والے. تو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اور ناحق کسی آدمی کا قتل نہ کرو. وہ تو بات ہو گئی, اس کی بھی شرح کی جا سکتی ہے. تو آج دیکھیے کتے اور بلی کو بچانے کے لیے, جانوروں کو بچانے کے لیے آدمی جان کی بازی لگا دیتا ہے. ایک منظر میں نے دیکھا, کتا کہیں پھنس گیا تھا, اس کو نکالنے کے لیے کتنی کوشش کی گئی اور بڑے احترام. یہاں بے شمار لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, کسی کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی ہے. اللہ اکبر, آج انسان کے خون کی قدر و قیمت جانوروں سے بھی کئی گزری ہے. اس حالت کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے, جتنا ماتم کیا جائے کم نہیں, افسوس کیا جائے کم نہیں. کتوں کو کاروں میں گھمایا جا رہا ہے, چڈی پہن کر کے لوگ کتے کے گلے میں زنجیر باندھ کر کے صبح ٹہلنے کے کے لیے نکلتے سکون کی تلاش میں, لیکن سکون نہیں ملتا. سکون کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آدمی کو تمام عیش و آرام ہے مگر سکون نہیں ہے, اس لیے کہ سکون کہاں ہے؟ سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہے, حقیقی سکون وہی ملتا ہے. اور یہ جو عارضی سکون ہے وہ مائیں زیادہ جانتی ہیں, بہنیں ہماری زیادہ جانتی ہیں. دیکھو بچہ جب بھوک سے روتا ہے اور ماں کسی کام میں ہے تو کیا کرتی ہے, وہ پلاسٹک کا ایک نپل ہوتا ہے وہ اس کو منہ میں دے دیتی ہے, برابر ہے, وہ اس کو منہ میں لیے گھماتا رہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. لیکن کیا یہ پلاسٹک کا نپل اس کی بھوک مٹا دے گا؟ قطعاً نہیں. یہ عارضی طور پر ہے. ارے بھوک اس کی جب مٹے گی جب ماں اسے اپنی آغوش میں لے کر کے دودھ پلائے, تو یہ جو کچھ عیش و آرام ہے یہ نپل چوس رہے ہیں سب. حقیقی سکون تو صرف اور صرف اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہی میں حقیقی اطمینان کھل رہا ہے. اعتراض ہے کسی کو اس سے؟ نپل چوس رہے ہیں بیچارے اور اسی پر خوش ہیں. یہ عارضی عیش ہے, عارضی ہے, سکون نہیں ملتا. حقیقی سکون کہاں ہے؟ ارے جو حقیقی سکون کا مصدر ہے, منبع ہے, وہاں حقیقی سکون ملے گا. دوسری جگہ کہاں ملنے والا ہے؟ نپل چوس رہے بیچارے. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. جس تہذیب کو بڑا ناز ہے, ہر 45 منٹ پر امریکہ میں ایک قتل ہوتا ہے. یہ ہے تہذیب. جی یہ کلچر ان کا ہے, جس کلچر کو ان کو بڑا ناز ہے, ہر 45 منٹ پر ایک قتل ہوتا ہے. جی اور جب اس نے ویتنام کے اوپر حملہ کیا, کتنے لوگ مارے گئے معلوم ہے ویتنام میں؟ 33 لاکھ باشندوں کو مارا گیا. 33,000 نہیں, 33 لاکھ. بیت المقدس کو جب فتح کیا گیا, عیسائیوں نے تقریباً 70,000 مسلمانوں کو بیت المقدس کے سامنے دبا کر دیا تھا. تاریخ کا ایک المناک باب ہے کہ مورخ جب لکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگتے. انسانیت کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے, اتنا ظلم. امریکہ نے جاپان کے اوپر جو بم ڈالا 1945 میں, اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے, تو تقریباً 72,000 جاپانی مارے گئے. یہ وہ ہے جہاں کتے اور بلیوں کو تو دودھ پلایا جاتا ہے مگر انسانوں کو مارنے کے لیے طرح طرح کے حالات بنائے جاتے ہیں. کہاں ہے انسان, انسانیت کہاں ہے؟ کہتے لوگ انسانیت کی بات کرو, قرآن حکیم ادب بولتا آخر انسانیت کی بات کرتا ہے. کاش لوگ قرآن حکیم کو پڑھتے. تو یہ ایک آیت کریمہ کی تفسیر تھی. اب پھر آئیں گے انشاءاللہ دو آیتوں کی تفسیر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوال جواب, چلیے کوشچنز اینڈ آنسرز. آڈینس میں اگر لوگوں کے سوالات ہیں تو اپنے ہاتھ اونچے کریں. انشاءاللہ آل انڈیا آپ کے پاس مائک لے کے آئیں گے, اس میں آپ سوال کر سکتے ہیں, شیخ آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. سوالات پہ یہ دھیان رہے کہ سوالات آج کے موضوعات کے اوپر ہی رہے, اس سے ہٹ کے نہ رہے. عام سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں شیخ, ان شاء اللہ فتنے والا سوال نہیں, کوئی اختلافی اور ایسا سوال نہ پوچھے جس سے کوئی فتنے کا باعث جو سوال بن جائے. اس کے لیے ان شاء اللہ ایسا سوال پوچھے جس سے آپ کے علم میں اور عمل میں اضافہ ہو. مولانا صاحب میں پڑھاؤں کہ جس کے ماں باپ اگر اپنے بچوں کو عربی نہیں پڑھاتے تو وہ گنہگار ہوتے ہیں, تو چلیے میری لڑکی ایک ہے جو بات نہیں کر سکتی ہے, تو اس کا کیا حال ہے؟ بچی بالغ ہے, چھوٹی ہے, بات نہیں کر پاتی, چھوٹی ہے, اس کے لیے سننے نہیں پاتی ہے اور بات بھی نہیں کر پاتی ہے, اس کا الفاظ صاف نہیں نکلتا ہے. نہیں تو جہاں تک ہو سکے حتی المقدور اس کو نماز کا طریقہ وہ سب پڑھتی ہے, لیکن قرآن شریف جو ہے پڑھنا چاہیے, ضروری ہے, لڑکی ہے تو اس کو کیا کر سکتی. نہیں قرآن حکیم میں تو اتنا ہے, لا نکلف نفسا الا وسعا, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی کہ اس کے پاس طاقت ہے, جتنی طاقت ہے اتنا وہ جو ہے انگیز کرے اور اس کے بعد معفو ہوئے. جزاک اللہ یہ جو والد کے دوستوں کے تعلق سے جو بات ہے, اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی قید جی ہاں, اس میں ایسا ہے, آپ نے اچھا سوال کیا, الحمدللہ بہت پیارا سوال کیا. حضرت اسماء کی والدہ آئیں اور مشرکہ تھی, وہی مشرکہ, بہت پیارا سوال ہے, مشرکہ تھی وہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سوال پوچھنے کے لیے آئیں, کہا کہ اللہ کے رسول, میری ماں آئی ہوئی ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں, تو کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ افا اسیلو, ہاں غیر مسلم ہے وہ, کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا قال نعم, جی ہاں حسن سلوک کے وہ صحیح ہیں. ہاں یہاں رک کر کے ایک بات جان لینا ضروری ہے کہ ماں باپ اگر غیر مسلم ہے تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, ہر احسان ان کے ساتھ کیا جائے, سوائے اس میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت پائی جائے. مثلا وہ کہے نماز مت پڑھ, حکم دے ایسا مت کر ویسا مت کر, تو معصیت خالق میں ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہے, معصیت خالق کے علاوہ ہر چیز میں جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ. دوسرا ایسا کہ کفارے کے تعلق سے کھانا جو کھلانا ہے وہ کتنے وقت کا؟ جی ایک ہی وقت کا ہے, دس آدمیوں کو دے دیجیے آپ, یا تو باری باری سے ایک ایک آدمی کو کھلا دیجیے ایک ساتھ ہی, یا ان کے گھر پہ اوسط درجے کا کھانا پہنچا دیجیے ہر ایک کے, بھائی اتنا ایک کلو ہے یا دال ہے یا ہے, وہ اپنے انداز سے اوسط درجے کا ایک ایک کر کے آپ گھر پہ لا کر کھلا دیں یا غلہ دے دیں ان کو. ٹھیک ہے, ایک اہم سوال ہے جی, وہ یہ جیسے حج کے موقع پر حرم شریف میں سارے دنیا کے کونے کونے سے مسلمان حج کے لیے آتے جی, اور باقاعدہ مسجد حرم میں وہ 30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے جی, آج کے اس سال بھی ماشاءاللہ 30 لاکھ کا مجمع تھا جی, 30 لاکھ مسلمان پورے عالم سے جو ہے, اور خود حرم مکہ کے جو شیخ صاحب امام ہیں وہ سب سارے مل کے جو ہے دعائیں قنوت پڑھتے جی, دعائیں قنوت میں رو رو کے گر گرا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گر گرا کے جو دعائیں مانگی جاتی ہے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگی جاتی, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے پورے عالم کے اندر, اور کس طرح مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں, اور اس کے اندر کچھ ان کو کچھ سدھار نظر نہیں آ رہا. بہت پیارا سوال ہے, بہت پیارا سوال ہے, بہت ہی اہم سوال کیا ہے بھائی نے. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے قرآن میں کہ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا, دعاؤں سے کام نہیں چلتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم, اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. اب آپ دیکھیں کہ میدان بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فوجوں کو جمع کیا, اس کے بعد آپ نے دعا مانگی. جی پہلے آپ تدبیر کیجیے اس کے بعد دعا ہے, خالی دعا مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا. جی اور ایک بات اور بھی یہاں سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو سعید خدری کی روایت ہے, کہ کوئی بھی مسلم جب دعا کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک چیز اللہ تبارک تعالیٰ ضرور دیتا ہے, ایک تو جو مانگا ہے وہ دے دیتا ہے, اور دوسری چیز جو مانگا ہے وہ کسی مصلحت کے تحت نہیں دے رہا ہے, کوئی اور بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اس دعا کی وجہ سے اس بڑی مصیبت کو ڈال دیتا ہے, اور اگر دونوں چیزیں نہیں دینا چاہ رہا تو اس کو آخرت کے لیے اسٹور کر رکھتا ہے, آخرت میں اس کا بدلہ دے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رو رو کر کے اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول نہیں کر رہا ہے, بلکہ قبولیت کے انداز میں ہو سکتا ہے کہ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز داخل ہو جائے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے بھی ایک سوال ایک دفعہ کیا تھا کہ کیا بات ہے کہ اتنے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں, امام حرم رو رو کر کے دعا مانگتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی, کہیں کچھ تو بھی لیکیج ہے, کہیں تو بھی لیکیج ہے. اس لیے کہ حج کرنے والا کتنے لوگ ایسے ہیں جو حج کے شرائط کو پورا کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں یہ دیکھا جائے, حج کے اندر کتنے لوگ حج کے شرائط کو پورا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں ہے کہ حج کرنے کے لیے جاؤ, لیے شدو منافع لاؤں, وہاں حاضر ہوں تاکہ ان کے منفعت ملے. منفعت منفعت میں کیا لاتے ہیں؟ زمزم کا پانی لے آتے ہیں اور کھجورے لے آتے ہیں, ان کے لیے بس یہی کافی ہے, زمزم لے آؤ اور کھجورے لے آؤ, بس ان کے لیے منافع. قرآن حکیم بولتا ہے کہ یہی نفع نہیں ہے, بلکہ کہا کہ جب آدمی حج کر لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ بچہ جو آج پیدا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ حج کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے, نہیں, بلکہ حج میں وہ ذہن بنے, آدمی اس طریقے کا ذہن بنائے جو ذہن اس کو اس راستے کے اوپر ڈال دے جیسے ایک معصوم بچہ ہوتا ہے بے قصور اور بے خطا, اسی طریقے سے اپنے آپ کو وہاں ڈھالے, ایک عمل نفسی اس کے اندر کام کرے, وہاں سے وہ خیال لے کر کے آئے, یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا. تو صرف دعا سے کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. 55 ممالک ہیں لیکن ایک ملک مارا جا رہا ہے, دوسرے ممالک کے لوگ خاموش رہتے ہیں, کہیں کوئی بھی لیکیج ہے, خالی دعا سے کام نہیں چلے گا. جب تک آدمی اپنے آپ کو نہ بدلے اللہ تعالیٰ اس کی حالت نہیں بدلتا. جی مرد حضرات کی طرف سے انشاءاللہ بھی آخری دو یا تین سوالات لیے جائیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ خواتین میں مائک دیا جائے گا. والنٹیئر سے گزارش ہے کہ وہاں مائک پاس کریں اور ان کے بھی سوالات آنے. السلام علیکم. السلام, میرا سوال یہ ہے حضرت. جی جی, آپ نے کہا کہ اسلامی شریعت میں عورتوں پر ہاتھ اٹھانا منع ہے, اور لیکن آج کے دور میں جیسے یورپین اور امریکن فوجوں میں عورتوں کے جتھے بنائے گئے, اور اگر ایسا جتھے اسلامی فوج کے سامنے آئے تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ اس میں تو میرا خیال یہ ہے کہ مقابل میں اگر اس طریقے سے عورتیں لڑنے کے لیے آ جائیں تو پھر صدن لذریعہ ان کو مار دینا تاکہ اسلامی لشکر کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, شکست نہ ہو, قتل کر دیا جائے. یہ ان عورتوں کے بارے میں ہے جو عورتیں خالی ان کے ساتھ گئی ہیں, باقاعدہ لڑ نہیں رہی ہیں. یہاں تو گن دے دیا گیا ہے, باقاعدہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, مردوں سے زیادہ وہ فائرنگ کرنے میں یا اسی طریقے سے لڑنے میں ماہر ہوتی ہیں. تو ایسی عورتوں کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے, باقاعدہ ان کو گولی مار دی جائے. اگر مرد کے سیکشن میں اور کوئی سوالات نہیں باقی ہے تو گزارش ہے کہ مائک کو خواتین کے پاس پاس کیا جائے اور ان کے سوالات جو ہے وہ آگے لائے جائے. ہلو, السلام علیکم. السلام جی, میرا یہ سوال تھا کہ میں کچھ بھی غیر مذہب کے بارے میں ہتکا پھرتکا کرنے جاتی ہوں تو میرے گھر والے اس چیز کے لیے منع کرتے ہیں, بولتے تو غیر مذہب کا ساتھ دیتی ہے, یہ غلط کرتی ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں صحیح ہے یا غلط ہے. نہیں نہیں, غیر مذہب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی غیر مسلم, غیر مسلم جی, ان کے ہاں کوئی ایسا پرابلم ہو گیا اور آپ اس کو سالو کر سکتی ہیں تو آپ وہاں جا سکتی ہیں, شوہر کی اجازت لے کر کے جائیں. بغیر شوہر کی اجازت کے آپ کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے, تو بغیر شوہر کی اجازت کے آپ وہ مسئلہ حل کرنے کیسے جا سکتی ہیں؟ ہاں, شوہر اگر اجازت دے تو چند شرائط کے ساتھ, پردے کی اور کسی اور فتنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو, آپ جا کر کے اس پرابلم کو سالو کر سکتی ہیں, اور باقاعدہ یہ آپ کا فرض بھی بنتا ہے کہ جا کر کے آپ سالو کریں, لیکن ان شرائط کے ساتھ, ان کنڈیشنز کے ساتھ. پہلے شوہر کی اجازت لیں آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ نان مسلم کی دوستی ہے, مطلب بہت اچھے ہمارے فرینڈ جی پہ, اگر ان کے اگر دعوت دی جائے تو ہم جا سکتے ہیں, اور کھانے کا دل نہیں چاہ رہا لیکن سامنے کھانا تو کیا کرے, اس کو کھا سکتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں, لیکن ایسا ہے کہ گوشت وغیرہ ہے تو پرہیز کیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ ام المومنین یہ بتائیے کہ کچھ ہماری جو خادمائیں ہیں مجوسی ہیں, ان اور من المجوس مجوسی ہیں, اور وہ اپنے تہواروں کے موقع پر کچھ دیتی ہیں, تو کیا کیا جائے, لیا جائے کہ نہ لیا جائے, ان کی دعوت کو قبول کیا جائے کہ نہ کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا فکلوا من اشجارہم, درختوں سے لے لو, یعنی پھل وغیرہ اگر دے رہی ہیں یا کھانا ہے, دال ہے, چاول ہے, اور آپ کو یہ لگے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز اس میں شامل نہیں ہے تو کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, گوشت وغیرہ سے احتراز کیا جائے, پرہیز کیا جائے. آواز نہیں آ رہی, ذرا زور سے بولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے, شرمسار بھی ہے, توبہ بھی کرتا ہے, لیکن پوری طرح سے باز نہیں آ پاتا, تو جی جی جی اللہ کے عذاب کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے, توبہ کے بارے میں ایسا ہے کہ آدمی صرف ایسا کہہ کر کے کہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے, توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ وہ کر چکا ہے اس کو چھوڑ دے, اور اس گناہ پر ندامت ظاہر کرے، ایک تو چھوڑ دے اس کو، دوسرے ندامت ظاہر کرے اور اس کے بعد آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. اب وہ توبہ بھی کر رہا ہے اور برابر کرتا جا رہا ہے، تو یہ تو جرات ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر. لیکن بہرحال ایسا ہے کہ آدمی اگر توبہ کر لیتا ہے اور گناہوں پر شرمسار بھی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرتا ہے، لیکن بتقاضا ہے بشریت توبہ کرنے کے بعد کبھی ایسا ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، لیکن ایسا بار بار کر کے توبہ کرتے رہنا، گناہ میں ملوث رہنا، اس کو توبہ نہیں کہتے. بلکہ توبہ کہتے ہیں گناہ پر شرمسار ہو، گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. ایسا کر لیتا ہے اور اس کے بعد سال چھ مہینے میں کبھی بھی بتقاضا ہے بشریت کوئی گناہ اس سے پھر سرزد ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے توبہ کر لے. توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ توبہ کرتا رہے اس کے بعد گناہ میں برابر ملوث رہے، یہ مطلب نہیں گناہ توبہ کا. جی یہ زور سے بولیں، زور سے بولیے. وقت ہمارے پاس کافی کم ہے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ سوالات کیجیے. شیخ یہاں موجود ہے، آپ اس سے وعدہ کر سکتے ہیں بعد میں یہ موقع ملے نہ ملے. لگتا ہے بلانے کا ارادہ نہیں ہے دو آیتوں کی طرف. ارے ہمارے احباب کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ آپ بالکل آئیے اور ہمارے ساتھ رہیے تقریباً 8-10 دن تک گھومیں گے پھریں گے. ہلو ہلو السلام علیکم. السلام و رحمۃ اللہ. حضرت میرا لڑکا ہے وہ ایک غیر مسلم لڑکی کے چکر میں پڑا ہے، سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور ہمیشہ وہ زیادہ وقت اپنے موبائل میں اسی لڑکی سے بحث کرتے رہتا ہے، تو آپ بتائیے میں کیا کروں اس کے لیے؟ اس کو سمجھائیے، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اس کو سمجھائیے، اس کو روکیے، اس سے باز رکھیے، اس کو باز رکھیے. اس لیے کہ ابھی بتایا میں نے کہ مشتبہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے آبرو آدمی کی، اسی طریقے سے آدمی کا دین متاثر ہو جاتا ہے، تو باز رکھیے اس کو. سامعین سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، انشاءاللہ پروگرام کے بعد نماز کا انتظام کیا گیا ہے، وہاں پہ با جماعت نماز ہوں گی تو ساتھ ہی چل کے نماز اعلان کریے. ختم کچھ سوال آتے ہیں، یہ ہو گیا سوال ہے. جی جی جی السلام علیکم. السلام شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں تین جگہ پر چیلنج کیا ہے، ایک جگہ پر کہا ہے کہ اس طرح کے 10 سورے لے کر آؤ، ایک جگہ پر کہا ہے کہ ایک سورہ لے کر آؤ، اور ایک جگہ پر کہا ہے کہ پورا ایک قرآن لے کر آؤ. جی تو اگر کوئی غیر مسلم اس چیلنج کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے کچھ لے کر آتا ہے تو اس کا کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ ہم اس کو جج کریں گے اللہ کی طرح جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن، کہ وہ قرآن وہ اس طرح کا اس کا سیمپل نہیں ہے؟ تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے پلیز. جی ایسا ہے کہ یہ چیلنج 1400 سال پہلے سے جو ہے دیا گیا ہے اور اب تک یہ چیلنج برقرار ہے. بہت سارے لوگوں نے کوشش کی لیکن جو ادب کے ماہرین ہوتے ہیں، اب ایک دیکھیے علامہ اقبال کا ایک شعر ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے آدمی کا شعر ہوتا ہے، ایک بہت بڑے شاعر کا شعر ہوتا ہے، اگر ان کو سامنے رکھیے تو فوراً ایک آدمی یہ فیصلہ کر دے گا کہ یہ شعر کہنے والا بہت معمولی پڑھا لکھا ہے اور یہ شعر کہنے والا یہ معمولی پڑھا لکھا نہیں بلکہ بہت اعلیٰ تعلیم اس کے پاس ہے. ہم فوراً فیصلہ کر سکتے ہیں. میں نے اپنے استاد سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ قرآن حکیم جیسی کوئی صورت کیوں نہیں بنا سکتا، کوئی آیت کیوں نہیں بنا سکتا؟ تو ہمارے استاد نے یہ جواب دیا تھا کہ کسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے الفاظ کا وسیلہ ہوتا ہے، الفاظ لغت کے اندر جو ہوتے ہیں الفاظ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے اس کے سامنے تو پوری لغت ہے، سب سے اچھے الفاظ کو اس نے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے منتخب کر لیے. اب اس مفہوم کو اگر ادا کرنا ہے ظاہر ہے کہ اس سے نیچے الفاظ لانے پڑیں گے، ظاہر ہے کہ وہ الفاظ ان الفاظ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے جتنے اچھے الفاظ تھے وہ سب چن لیے ہیں اور اب جو آدمی لائے گا وہ سیکنڈ درجے کے اوپر ہوگا، لہٰذا قرآن جیسا کوئی کلام لا ہی نہیں سکتا. یہ چیلنج اب بھی برقرار ہے. کچھ لوگوں نے کوشش کی بنانے کی لیکن وہ کلام اس طریقے کا تھا کہ ایک بچہ بھی ہنس دیتا. مثلا یہ دیکھیں الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا نوابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول. اللہ اکبر. ان تین چار آیتوں کے اندر پورا ایک واقعہ بیان کر دیا گیا ہے. ایک صاحب نے کس طرح بنانا شروع کیا, ذرا دیکھیے ان کا اسی انداز میں. الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل وذنبہ قصیر. اب ہم مطلب دیکھتے ہیں کہ قافیہ تو ہو گیا, ترجمہ کیا ہے. ہاتھی ہاتھی کیا ہے, تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے, اس کی ایک لمبی سونڈ ہوتی ہے, اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے. یہ کلام ہوتا ہے. ایک پاگل آدمی بھی کہہ سکتا ہے کہ الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے مقابلے میں یہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل, یہ ایک تک بندی ہے. لہذا قرآن حکیم کا انداز اختیار کرنا الگ چیز ہے, لیکن اس انداز سے وہ معنی پیرو دینا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ چیلنج اسی وجہ سے اپنی جگہ برقرار ہے. ایک صاحب نے اس طرح بنایا, یا زبدو بنتل زبدین نقی لکم تنقین للما تقدرین ولا شارب تمنعین. بنایا انہوں نے یہ قرآن حکیم کے جو سورہ شعراء کی آیات ہے اس وزن پہ. کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ. اب دیکھو قرآن حکیم کیا بات, اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کی زبان سے اپنا تعارف کروا رہے ہیں. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. میرا رب وہ جو رب العالمین ہے, جو کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے, وہی ہدایت دیتا ہے, وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے. یہ انداز ہے رب العالمین کا تعارف کرتے ہوئے. ایک صاحب نے اسی لے میں اسی سر میں کیا کہا, اے یا زفتو بنتل زفتین اے میڈکی اے میڈکیوں کی بیٹی, تو پانی کو گدلا نہیں کرتی ہے, پانی پینے کوئی اگر تیرے پاس آتا ہے تالاب کے اوپر تو نہیں روکتی ہے. یہ سب کیا واحد بات ہے, بالکل واحد ہے. کوئی ایک آدمی بھی فیصلہ کر دے گا کہ بچہ بھی کہ کلام الہی الگ چیز ہے اور یہ تکبندی الگ چیز ہے. قرآن حکیم کے مقابلے میں بہت ساری تک بندیاں کی گئی, لیکن تمام کی تمام تک بندیاں لوگوں نے معمولی پڑھے لکھے لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ سب تک بندی ہے. تو ایک پڑھا لکھا آدمی عربی جو ادیب ہوتا ہے وہ فوراً فیصلہ کر دے گا کہ قرآن حکیم کے معنی اور مفاہیم اس کے الفاظ سے ان کا کوئی جوڑ ہی نہیں. دادا قرآن حکیم کا چیلنج اب بھی برقرار اور قیامت تک برقرار رہے گا. جی آج کا اجلاس ہم یہی پر ختم کرتے ہیں کوشچن آنسر سیشن کے ساتھ. اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات کو کوئی بھی سوالات ہیں جن کے آپ کو جواب چاہیے تو یہ جو نمبر یہاں ڈسپلے کیا گیا ہے آئی جی سی کا کال عالم کا, انشاءاللہ اس پہ آپ کو ایک معتبر عالم قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات دیں گے. آپ کبھی بھی کال کر سکتے ہیں. والنٹیئرز ہمارے باہر گیٹ پہ کارڈز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جس کے اوپر بھی نمبر مینشن کیا گیا ہے اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں. ابھی میں دعوت دیتا ہوں جناب عبد الماجد صاحب کو, شیخ ثناء اللہ کو کہ وہ اوپر آئے اور مومنٹو پیش کرے. اولن تو شیخ ثناء اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ اوپر اسٹیج پہ تشریف لائے. میں دعوت دیتا ہوں شیخ عبد الماجد صاحب کو کہ وہ آئے اور شیخ ثناء اللہ اور شیخ جلال الدین کو مومنٹو پیش کرے. جزاک اللہ خیر. نماز کے لیے جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کوٹ بار مسجد جو کہ گھاس بازار میں ہے وہاں پہ اہتمام کیا گیا ہے باجماعت, تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں پہ آئے. آپ سب کا تہ دل سے آئی جی سی کی ٹیم اور والنٹیئر سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئے, اس نشست کو سن کے اس سے استفادہ کیے, اور انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ سے آگے بھی تعاون کے ہم منتظر ہیں. انشاءاللہ جو جمعرات کا ہمارا جامع مسجد میں درس ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ لوگوں سے آنے کی درخواست ہے, وہاں پہ بھی علمی باتیں آپ سیکھوں گے اور کافی علم کی باتیں اور عمل میں لانے والی چیزیں انشاءاللہ جو سوشل آرڈرز میں چلتی ہے وہ وہاں پہ بیان کیا جاتا ہے. خصوصی طریقے سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے ہمارے دونوں مقررین کے, شیخ ثناء اللہ اور شیخ جلال الدین کا, جو آئے اپنا قیمتی وقت انہوں نے یہاں پہ دیا. ہم سب کو کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اور آخر میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام آئی جی سی کی ٹیم کا، والنٹیئرز کا، اس پروگرام کو اس طریقے سے آپ کے لیے منظم طور پہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے. جزاک اللہ خیر.